En weet je wat ook mooi is? Als je hier komt en als je gaat, dan zeggen ze altijd houdoe. Houdoe. Dat vind ik ook mooi. Dat vind ik een mooie uitspraak. Houdoe. Maar wij gaan nu niet. Wij komen eraan, juist. Wij gaan beginnen. Ik zou zeggen, Steenbergen, start de show. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond. Pardon, welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live van het dorpshuis Het Kromwiel in Steenbergen. De meest unieke broedvogels nestelden zich hier in natuurgebied de Brabantse Wal. Hier vlak na Steenbergen. Maar door de stikstof zie je hier steeds minder vogels. Maar eerst gaan we nu naar de NOS voor nieuws heet van de naald. We gaan naar Marnix Ampersen van de NOS. Marnix, kom er maar in. Ja, inderdaad, want zojuist is bekend geworden dat de hoofdredactie van NOS Sport per direct opstapt. Dat heeft de directie laten weten in een interne e-mail. En dat besluit volgt op de berichten over een onveilig werkklimaat en grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie. Ja, donderdag werd duidelijk dat in een inventarisatie in opdracht van NOS Sport bijna 100 mensen zich hadden gemeld bij externe vertrouwenspersonen met voorbeelden van onder meer pestgedrag en seksuele intimidatie. Daarna kwam er nog een artikel van de Volkskrant waarin meer informatie aan het licht kwam over misstanden. Donderdag had de hoofdredactie al aangekondigd om op termijn op te stappen. Daar kwam toen veel kritiek op. En nu is dus bekend geworden dat de hoofdredactie van NOS Sport per direct aftreedt. En dat is ook geen seconde te vroeg. Dankjewel, Marnix. Ja, en in Rotterdam is afgetrapt voor de laatste eredivisiewedstrijd van dit weekend. Koploper Feyenoord ontvangt de Oranjemannen van Volendam. Hoe zijn ze begonnen, Ragnar Niemeijer? Ja, goed. Feyenoord heeft veel de bal. Feyenoord zoekt met twee spitsen vanaf het begin. Dat valt op de aanval. Jiménez en Danilo voor het eerst samen in de punt van de aanval. We zitten in de zesde minuut. Het is 0-0. En Feyenoord wil zaken doen. Volgende week de topper tegen Ajax in de Arena in Amsterdam. Feyenoord 55 punten, net als Ajax. Maar ja, deze wedstrijd moet dus nog gespeeld worden. Dat gat kan weer 3 punten worden. Doelsaldo van de Amsterdammers is beter. Van de week die Europese wedstrijd tegen Shakhtar die nog komt aanstaande donderdag. Dus ja, Feyenoord wil 3 punten hebben, zo snel mogelijk. En dan de blik vooruit gaan richten. Idrissi, linkerkant, lage bal. Ja, 5 verdedigers, waaronder Benamar. Die moet verdedigen ten koste van een hoekschop. Dat is de eerste corner voor Feyenoord in dit duel. En ja, Feyenoord, wat ik zeg, met 2 man voorin. Dat kost Szymanski zijn plek. Bij Volendam ook wat wijzigingen. Ook daar 2 spitsen. En nou, eens kijken of deze hoekschop nog genomen kan worden. Kuksu, de aanvoerder, neemt er eventjes zijn tijd voor. De Kuip zit overigens gewoon vol vanavond. Dat tijdstip zondagavond 8 uur kan het publiek, het legioen, niks schelen. Want Feyenoord ligt op kampioenskoers. Maar een uitgemaakte zaak is het natuurlijk nog niet. Concurrentie heeft allemaal zijn wedstrijden al gespeeld. Gewonnen. Feyenoord moet nu nog eventjes. Nou, daar is die trap. En de bal ver voorbij. De goal. Geen goede trap van Feyenoord captain. En zo blijft het nog eventjes na 8 minuten exact. Nou ja, 0-0 in de Kuip in Rotterdam. Ja, Ragnar, nou krijgen we net het bericht binnen dat de hoofdredactie van jouw programma, Studio Sport, ja, die zijn net opgestapt. Ik had deze niet verwacht, vriend. Maar vind je dat een goede beslissing? Ja, dat is nou een hele goede vraag waar ik je op deze zender geen antwoord op ga geven. Het zijn allemaal mensen waar ik wel bij op kantoren heb gezeten, et cetera. Het lijkt me toch verstandig om daar eventjes bij weg te blijven. Ik heb daar zeker gedachten over, maar niet op de zender. Maar ik snap dat je het vraagt. Ja, nou, straks meer voetbal dan. Dankjewel, Ragnar. Yo. Ja, en hier in Steenbergen spreken we straks over een man die in 1947 de meest gelezen schrijver van Nederland was. Dat is A.M. de Jong. Maar wie weet in hemelsnaam nog wie dat was. En we gaan het hebben over dat vreselijke post-covid-syndroom. Maar eerst mooie live muziek van de man die eind vorig jaar de Pulifinario binnensleepte, Alex Roeka. Maak me wakker als ik kronkel. Zoek mijn hand op in het donker. Haal me onder uit die verdommenis. Zeg me dat het allemaal goed komt. Dat die warme gloed weer terugkomt. Ook als dat helemaal niet zo is. Ook Dankjewel. Prachtig. Alex Roeka, straks meer. Vorige week bleek dat de Brabantse natuurgebieden er zo slecht aan toe zijn dat het provinciebestuur per direct een straffe maatregel neemt. Ze geeft geen enkele vergunning meer uit waarbij extra stikstof in de Natura 2000 gebieden terecht kan komen. En dus liggen er zo'n 100 projecten op het gebied van industrie, woningbouw, infrastructuur en de agrarische sector allemaal op hun gat. Stikstof is natuurlijk het thema van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van woensdag. En daarom zoomen wij in op het effect van die stikstof op de natuur. Want wat doet die hoge stikstofuitstoot eigenlijk met de bomen en de beestjes? Hier in de gemeente Steenbergen is het Natura 2000-gebied de Brabantse Wal. En daar loopt al decennia lang een man rond die de veranderingen in de natuur haarfijn in de gaten houdt. En die is nu bij ons, dat is Hidde Bult, bioloog en vogelteller op de Brabantse Wal. Hidde. Dank jullie wel voor de uitnodiging om hier wat te vertellen over de rijkdom van de vogels op de Brabantse Wal. Ja, maar ik vind het mooi dat jij er bent, want jij bent vogelteller. Hoe lang doe je dat al? Het serieuze tellen, niet zo lang. Maar ik ben begonnen op mijn 12e met vogels kijken. En het echte tellen hier op de Brabantse Wal vanaf 1978 ongeveer. Oké, maar sinds je 12e kijk je eigenlijk al vogels op die prachtige Brabantse Wal? Niet op de Brabantse Wal. Ik kom uit Heerlen, Zuid-Limburg. Hmm. En daar keek ik al naar vogels. En ik heb dat hier. Ik ben bioloog van beroep geworden. Maar er was geen droogbrood in te verdienen in die tijd. Dus toen ben ik maar farmacologie erbij gaan doen. En ik ben farmacologie gaan lesgeven in Antwerpen. En daarom ben ik naar de Brabantse Wal verhuisd. Okay, en het vogels kijken, dat ben ik blijven doen. En nou begrijp ik dat die Brabantse Wal een heel bijzonder natuurgebied is. Ja, niemand wist dat eigenlijk tot wij, onze vogelwerkgroep, serieus ging kijken hoeveel vogels en welke soorten zitten hier nu. Want wat is dat voor plek? Kun je dat wat beter omschrijven? Neem ons eens mee. Ja, ik ga u trachten mee te nemen. Dus wat bleek toen dat er hier meer vogels, broedvogels voorkomen dan in heel Nederland, als je het op een vaste maat meet, kilometer hokken. Nu, wat is die Brabantse Wal? Dat is eigenlijk een oud pakket van dikke zandlagen die aan de westkant heel steil zijn afgesneden door de Schelde. En daar heb je allerlei verschillende habitats op. Om het simpel te zeggen, heb je er heide, vennen, bossen, cultuurland en steden. En al die habitats hebben ieder hun eigen soorten. En dat geheel grensde ook nog vlak aan Zeeland. En het zeekleilandschap, het Markiezaat, daar zijn moerassen. Je hebt er veenweiden. Dus dat geheel dat geeft een enorme biodiversiteit in landschappen en bodemsoorten, klimaten, microklimaten. Nou, nu nog wel. Ja, toen wij begonnen was het heel rijk. Dat is aan het veranderen. Ik kan het misschien stapje voor stapje per habitat. Laten we eens in gedachten even naar die Brabantse Wal gaan. Ja. En stel nou, we lopen daar in gedachten eroverheen. Ja. Dan beginnen we op die hei. Ja. En vroeger op die hei, en jij komt daar ook al lang heden. Vroeger hoorde je onder andere dit geluid. Ja. Ja, dit is een test. Ja, dat is een test. Jij herkent het geluid meteen. Maar, wat is dit? Dit is een wulp, maar dit is niet de balsroep van de wulp. Het is gewoon een vluchtroep. Hij vliegt hier, hij is hier niet aan het balsen voor zijn territorium. Gewoon een vluchtroep? Ja. Van de wulp? Van de wulp. Maar zien we de wulp nu nog op de Brabantse Wal? Die zien we zo overvliegen, maar ze landen niet meer op de Brabantse Wal. Dat is helaas Sinterklaas einde oefening. Okay. Dus die heide, die was prachtig. Daar zaten wulpen, die u net hoorde. Korhoenen. Tapuiten, geelgorzen, dat is allemaal verdwenen. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Al die soorten hebben al volwassen vogel, maar vaak als kuiken insecten nodig. En door die stikstofdepositie is die heide helemaal veranderd. Het werd helemaal overwoekerd door grassen. De stuifzanden die daar ook aanwezig waren, het waren de grootste stuifzanden zo'n beetje van Brabant, die zijn ook overwoekerd nu met een soort mos wat door tanks uit Amerika is overgebracht. Het grijs kronkelsteeltje. En door die stikstofdepositie, dat is het gevolg. van die stikstofdepositie. Ja. Een ander gevolg is dat die bodem steeds zuurder wordt. En die zandgronden die waren enorm voedselarm. En hoe voedselarmer een milieu is, hoe meer soorten je er eigenlijk hebt. Want ze moeten zich allemaal aanpassen aan specifieke condities. Oké, maar de wulp zegt dus eigenlijk, ik heb het ermee gehad met die Brabantse wal. Ja, want die vindt voor zijn jongen geen insecten meer. Nee, de wulp is er klaar mee. De wulp die vliegt een eentje verder. Nee. Dan lopen we in gedachten een stukje door. Dan hebben we ook van die vennetjes, heb je. Ja. Dat is wel mooi, van die schilderachtige vennetjes. En dan hoor je vaak dit geluid. Ja, ik denk dat dat een... ik denk dat dat een wulp is. Maar, of een, sorry, een fuut. Maar, ja, helemaal goed, heer. Ja, maar die hoort er zo weinig. Die hoorde ik daar vroeger niet. Hoe komt dat nu? Fuut is een soort van een voedselrijk milieu. En die vennen die waren zo arm als ik weet niet wat. Daar zaten alleen maar libellenlarven in. Verder geen vissen. Okay. En daar had je hele specifieke soorten. Dus de fuut was er vroeger ook niet? Die is er een tijd geweest toen er stikstof neerkwam. En die vennen voedselrijker werden. Fuuten kan je overal in Nederland zien, maar niet op die vennen. Okay. Dus die vennen waren voedselarm. En dan had je hele zeldzame soorten eigenlijk. Geoorde futen, een kleinere soortgenoot, dodarzen, wintertalingen. Ja. En die vennen waren tot de grootste van Nederland behoorden ze. Tot 1990 was dat. En nu, als je er nu komt, is het een droge. Komt dat puur door die stikstofdepositie? Nee, in dit geval komt het door wateronttrekking. Dus dat is een tweede aspect op de Brabantse wal. Die stikstofdepositie heb je en je hebt veel te veel wateronttrekking. Maar ik wil het toch graag hebben over die stikstof, want het horen overal, dat is het thema van deze verkiezingen. Ja. Wat zijn nou de kenmerken van die negatieve invloed van die stikstof op die Brabantse wal? Dus als we dan over de vennen gaan, die worden voedselrijker. Daardoor krijg je de futen en verdwijnen de zeldzame soorten. Dus je krijgt de rietgroei, daar komen kleine karikieten. Kun je in heel Nederland zien. Maar de dodarzen verdwijnen, de geoorde futen verdwijnen. En dus het totaal aantal soorten blijft soms hetzelfde. Maar het geheel wordt minder. Is dat dan erg? Dat is wel een afname van de biodiversiteit. En die afname van die biodiversiteit, die zie ik in een periode van 20 jaar. En als we zeggen, het is erg dat het Amazonewoud wordt omgekapt. Dat vind ik zelf ook erg. Dat is een enorm verlies aan biodiversiteit. Op die Brabantse wal gebeurt iets gelijks, niet op kleinere schaal, maar heel sluipend, heel langzaam en eigenlijk ziekmakend voor de hele natuur. Maar goed, als je kijkt naar het standpunt van critici, kan je ook zeggen, ja, de natuur is altijd aan verandering onderhevig. Ja. Is het nou wel zo erg? Ja, als we nu bijvoorbeeld naar de bossen gaan, door die verzuring en door de stikstofdepositie vinden de meest krachtige bomen die we hebben in ons land zomereiken. Die gaan allemaal dood. Als je in een bos wandelt, is ongeveer 20% van die eiken is af aan het sterven. Vindt u dat goed dat we 20% van onze bomen naar de Filistijnen aan het helpen zijn? Dat komt door die stikstofdepositie en door de verdroging. Een tweede gevolg, door die verarming van het calcium verdwijnt uit de bodem. Wat gebeurt ermee? Dat zelfs koolmezen hun jongen niet meer groot kunnen brengen. Onze meest algemene soorten verdwijnen. En hoe komt dat? Die ijsschalen worden te dun. De jongen komen misvormd op de wereld. En de soort neemt af. Vindt u dat erg? Ja, ik vind dat erg. Ja. Ik vind dat we dat niet moeten stimuleren. En dat werd decennia lang wel gestimuleerd. Heren, nou kom je al zo lang op die Brabantse wal. Ja. Als je daar nu rondloopt en je ziet dat veranderen, je ziet het allemaal minder worden, loop je daar dan met tranen in je ogen? Voor een deel wel. Ik ben bioloog en ik probeer die veranderingen vast te leggen. Het koud en cijfermatig, ik bedoel koel en kil. Maar het doet me werkelijk aan het hart als je op de hei loopt, die vroeger waar die wulpen jodelen, dat het daar doodstil is geworden. Bij die vennen, als je daar vroeger kwam, dat was één bron van biodiversiteit. Eenden, slop, eenden, dat is allemaal weg. Binnen en eigenlijk weet de grote massa, weet dat niet. En dat gebeurde in zo'n korte tijd. En eigenlijk waren die negatieve effecten van de stikstof al vanaf 1970 bekend. Alleen hebben de regeringen en zo er tot nu toe nog niets aan durven doen. Dus ik ben eigenlijk blij met de politieke moed van die gedeputeerde en ook van minister Van der Wal, dat ze heeft gezegd tot zover en niet verder. Nou, en wij zijn heel blij met jou, Hidde, dat jij ons in vogelvlucht hebt meegenomen door dit prachtige natuurgebied. Het is jammer dat het alweer donker is. Anders zou ik zeggen, ik ga straks nog even een wandeling maken. Want het voelt echt alsof we onze kans moeten grijpen nu dat het er nog is allemaal. Ja. En laten we er goed voor zorgen als ik u hoor. Ik hoop dat je gauw weer veel vogels gaat zien daar. Dank u wel. Ja, dank voor uw verhaal. Vogelteller en bioloog Hidde Bult. Ja, u hoorde zijn mooie doorleefde stemgeluid daarnet al even. Dichter en zanger Alex Roeka is vanavond bij ons. En volgens mijn collega Roos een van de beste liedjeschrijvers van het land. En daarin staat ze niet alleen, want in oktober won Alex voor zijn nieuwste theatervoorstelling Nieuwe Dromen de Polifenario in de categorie Kleinkunst. En in de voorstelling bezingt Alex Roeka onder andere het genot en de pijn van grote liefdes en het verlangen naar geborgenheid. En volgens de jury doet hij dat met poëtische teksten die melancholie en levenslust glansrijk verenigen. Wat een prachtige zin. Hij toert met de voorstelling door heel het land, maar vanavond speelt hij live bij ons in Steenbergen, Alex Roeka. Ja, Alex, goed dat je er bent. Ja, het genot en de pijn van grootse liefdes. Dat is nogal wat. Zeg maar, namen, rugnummers willen we horen. Ja, ik werd gebeld door een vrouw die ik nog van vroeger kende. Oh. En die had mijn kop op de televisie gezien en die sprak haar zorg uit over mijn gezondheid. Zei, hoe gaat het eigenlijk met je? Zo is het niet erg goed. Maar we kwamen al snel op het verleden uit en dan komen de grote liefdes natuurlijk naar voren. En die heb ik dan ook in liedjes verwerkt en in mijn hele programma. Het is eigenlijk een soort evocatie van het verleden geworden, Dat programma. Nou, daarover gesproken, want je speelt nummers van je laatste album, Nieuwe Dromen. En op dat album staat één nummer, en dat is wel heel opvallend, In dit Sterrendal. En dat duurt 50 minuten. Ja. Speel je dat nummer ook bij al je optredens? Ik wou het vanavond niet spelen, want dan komen jullie niet meer aan het woord. Nee, dat spelen we niet. Maar je bezingt in dat nummer eigenlijk je hele leven. Het is een soort gezongen autobiografie. Zo is het, ja. En waarom wilde je dat nummer schrijven? Ja, ik was al bezig geweest om mijn leven op papier te zetten, maar dat lukte eigenlijk niet. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik ga het eens in een liedje proberen. En ik ben begonnen en ik heb het ook tot een einde gebracht. Het was covid-tijd, dat werkte mee. Ja. Ik had tijd zat. Wat dat betreft is het eigenlijk nog een kort nummer geworden, want dat had net zo goed 2 weken kunnen duren. Maar ja, dat wou ook de luisteraar niet aandoen. Dus ik heb de meeste afschuwelijke dingen toch maar weggelaten uiteindelijk. Oké. Nou ja, dat hopen we nog een keer in het theater te zien dan. Het is opgenomen. Het nummer is al een keertje opgenomen en ze gaat ook wel op YouTube verschijnen, denk ik. Maar ga je een wat compacter liedje spelen. Wat ga je spelen? Een protestnummer. Ja, ik word natuurlijk ook soms geraakt door alle misstanden in de wereld. Zoals de afname van de biodiversiteit en het verdwijnen van alle schoonheid die we ooit gehad hebben. En dat stijgt me ook soms naar mijn kop. En dat probeer ik dan ook in liedjes uit te drukken. Stond je gisteren ook op de snelweg bij Extinction Rebellion, bij de demonstratie? Nee, we moesten optreden. Nee. Dus ik heb meteen steentje bijgedragen in Tiel. Dus jouw protest zit in de liederen. Juist, ja. We gaan luisteren. Hier is Alex Roeka met Als de afgrond opengaat. Te kunnen doorgaan met dit spel. Dansen op de hete kolen van jezelf de schapenhel. Je weet het wel, maar je laat de zaak verkrotten. In de plastic soep verrotten. Bestel hongerige motten in de rokken van een afgeschreven del. Hoeveel geld moet je nog proppen in je veel te diepe zak? Hoeveel nep nog smeren op je smoel van koude kak? Jij kakkerlak, met je lach van na de zondvloed. De kont waar je doorheen vroet. Met de immorele lulkoek van een pratende vuilnisbak. Wil je? Oh, wat denk je? Oh, wat doe je als de toren 12 slaat? Wat roep je? je? Oh, wie helpt je als de afgrond open gaat? Hoeveel haat moet er nog kolken door de riolen van de nacht? Opgehitst door dolle losers, geil van roem en macht. De duivel lacht om het knarse tanden, de mitrailleur in verkeerde handen, de sloeber die naar het paradijs van de verwoesting smaakt. Hoeveel bloed moet er nog vloeien op het plein van de rechtvaardigheid? Hoeveel oorlogen nog woeden om trots en gelijkwaardigheid, die eigenaardigheid van door naar het hoge haken, in de slagen shit geraken, voortgedreven door de doem van de noodzakelijkheid. Wil je? Oh, wat denk je? Oh, wat doe je als de toren 12 slaat? Wat roep je? Oh, wie hoort je? Oh, wie helpt je als de afgrond? Nog loeien van mijn superieur gelijk. Zal ik me nog lekker voelen in mijn ego-ziek gezeik, mijn razend rijk van voordelen op het eindfeest van de schelen, uitgedost met de juwelen van een levend lijk. Nog lopen langs de woelende rivier, onder de hoge hemel, in uit de geroep gedwaalde mier, aan de snier, met de oude plagen, de uitgekoude levensvragen, van wat moet ik dwaas en wat is dit? De toren 12 slaat. Wat roep ik? Oh, wie hoort me? Oh, wie helpt me als de afgrond opengaat? Alex Roeka met Als de afgrond opengaat. Ja, prachtig. Je luistert nog steeds naar Dijkstra en Evenblij ter plekke, live vanuit Steenbergen. En voor een waardige introductie van dit plaatsje in West-Brabant maken wij graag ruimte voor onze voormalig stagiair Paul Keizer in De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. We zijn vandaag in Steenbergen. De West-Brabantse stad telt 13.340 inwoners. De Steenbergse gloriejaren waren in de 14e en 15e 15e eeuw. Door zoutwinning en de intensieve handel met Vlaamse steden als Antwerpen, Brugge en Gent groeide Steenbergen uit tot een waar handelsparadijs. Steenbergen is goede vriendjes met het Koningshuis. In 1963 werd Steenbergen onderdeel van de Unie van Oranjesteden. Koning Willem-Alexander draagt ook als titel de Heer van Steenbergen. Ieder jaar wordt de carnaval hier afgesloten door de mustenploffen. Hier verbranden ze een mussenpop en zingen ze Moeder, onze mus is dood, totdat het vuur uit is. Steenbergen was jarenlang een bedevaartsoord voor de heilige Sint Ontkommer. Klein dingetje, de vrouwelijke heilige bleek compleet fictief te zijn en is gebaseerd op een verkeerde interpretatie van een afbeelding van een gekruisigde Jezus met jurk. De foep, de dibber, de frik, de platneus en ga zo maar door. Er zijn honderden bijnamen voor Steenbergse inwoners. De Steenbergse Heemkundekring besloot om ze allemaal vast te leggen in een boek waar honderden bijnamen staan. Maar we denken nog niet dat het compleet is, zeggen de makers. Ja, ook deze week kon ik het niet laten om de audioarchieven weer in te duiken. Het oudste fragment komt uit 1953. Het plaatsje Nieuw-Vossenmeer in Steenbergen werd hard getroffen bij de watersnoodramp. Maar hoewel we gisteren ontzettend veel moeilijkheden gehad hebben, vanochtend ook, is er vanmiddag met de mannenmacht gewerkt aan verschillende frontes en zijn we erin geslaagd om zeer vele mensen terug te brengen uit Nieuw-Vossenmeer. Dit was mijn spreekbeurt over Steenbergen. Houdoe! Houdoe, ja, dat is ook Steenbergen. Sint Ontkommer, jarenlang hier vereerd als heilige, bestaat niet. Nee, dat bestaat dus niet. En ontploffende mussen tijdens carnaval. Ik weet niet hoe blij een vogelaar hier de bult daarvan wordt. En bijnamen dus. Wat is jouw bijnaam eigenlijk, Erik? Ja, heb jij er een? Super Dijkstra, hè? Super Dijkstra, nou. Nee, hoor, dat is alleen als ik zit te schaken op mijn telefoon, maar meestal vliegt. Nou, ik hoorde je net nog flink vloeken, ja, in de auto, dus volgens mij ging dat helemaal niet zo goed te schaken. Goed, ondertussen wordt er in de Kuip gevoetbal. Donderdag speelde Feyenoord nog tegen de oranje mannen van Shakhtar Donetsk. Vanavond tegen FC Volendam, andere tegenstander, dezelfde kleur shirts. Ragnar Niemeyer, hebben we al een doelpunt gemist? Ja, zeker van Volendam, want het is de avond van de grote verrassingen. Laten we het daar dan op houden. Half uur gespeeld in de Kuip. En Volendam staat al een tijdje op een 1-0 voorsprong via de 12e minuut. In de 12e minuut via Van Michem. Al erg op schot de laatste week. Scoorde vorige week tegen Emmen. Laatste week in raak tegen Vitesse. Ja, en als Volendam iets flikt, dan reageert het publiek ook op de kleinste dingen. Vandaar het gefluit op de achtergrond. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de achterstand van Feyenoord. Wat creativiteit mist, zo heet dat dan. Fantasieloos voetbalt. Bal gaat naar Idrissi, linkerkant. Beetje bij de punt van het strafschopgebied naar binnen toe. Ja, er staan er daar een paar met aardig wat lengte. Mirali is ook weer terug trouwens. Na een paar weken op de bank. Hij scoorde in de arena waar Volendam een punt pakte. Volendam pakte thuis tegen AZ een punt. En ja, het is afhankelijk van bijvoorbeeld Jiménez weggestuurd. Maar daar is de doelman van Volendam. Hij kon één keer koppen, die Jiménez. Maar verlengde eindelijk eigenlijk de bal vanaf de linkerkant. Er was een schot van notabene linksback Hartman. En nu is er eentje geblesseerd geraakt bij Volendam. De wedstrijd wordt even onderbroken door de scheidsrechter van vanavond, Serdar Gusebuyuk. Het is 0-1 in de Kuip na ruim 31 minuten. Het is ook niet zo, ondanks veel balbezit voor Feyenoord, dat de verwachting is dat het nou heel snel 1-1 staat tegen deze oranje mannen. Ja, dankjewel Ragnar Niemeyer. Nou, wie weet nog meer verrassingen vanavond. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Hij komt hier uit deze gemeente en was de meest gelezen auteur van zijn tijd. Maar intussen kennen veel mensen zijn naam niet meer. A.M. de Jong van de succesvolle strip Bulletje en Bonenstaak. Een echte klassieker, dat kan je wel zeggen. Over twee jongetjes die een spannende wereldreis maken. Bulletje en Bonenstaak waren zo populair dat ze zelfs een heuse fanclub kregen. En wij hebben vanavond de allergrootste fan op bezoek. Schrijver Herman Vuijsje. Welkom. Dank je. Er is niets van gelogen, hè Herman? Nou, er zijn er wat meer hoor. Er is een hele A.M. de Jong museum hier in Nieuw-Vossenmeer. En daar stikt het van de fans. Want hoeveel strips heb jij thuis liggen van Bulletje en Bonenstaak? Ik heb ze allemaal, denk ik wel. Ook alle drukken. Er zijn een reeks verschillende drukken geweest. Ja, en ik ben van de generatie. Ik heb Kapitein Rob ook nog liggen. Ja. Erik de Noorman. Erik de Noorman, dat mocht niet. Dat was te gewelddadig van mijn ouders. Oh. Mijn ouders waren AJC'ers, sociaaldemocraten, net als A.M. de Jong. Dus ja, we moesten verantwoorde strips lezen. En Bulletin Bonestack was in hun ogen verantwoord. Nou, ik ben van een hele andere generatie, de Donald Duck generatie. Dus wat is er nou zo leuk aan dat Bulletje en Bonestack? Nou, Donald Duck was er nog niet toen ik begon met Bulletin Bonestack. Dus het was een monocultuur. Maar het was gewoon ontzettend geestig. Die Arme Jong was een ongelooflijk grappige schrijver. En zijn compaan, de tekenaar George van Raamdonk, die was ook een fantastische tekenaar. Het was gewoon erg grappig en ze dreven de spot met alles. Ook echt. Kijk, Arme Jong was onderwijzer van oorsprong. Dus ik kende gewoon de jochieswereld heel goed. En dat heeft hij gewoon op een prachtige manier in die boeken ook gebruikt. Ja, je hebt ze bij je hier. Ik heb er een paar meegenomen. Ja, je hebt een paar meegenomen. Ja. Maar het is een strip en dan een beetje strip oude stijl volgens mij, toch? Pak ze er heel even bij, man. Ja. Want het zijn toch eigenlijk strips met, je ziet dan een plaatje en daaronder dan een. En daaronder, precies. Ja, mijn kleinzoon die lacht hierom. Die doet niks anders dan strips, maar daar begrijp ik dan weer niks van. Het gaat allemaal heel snel en dingen en op het scherm en zo. Dit is inderdaad heel klassiek, maar voor die tijd was het revolutionair. Waarom? Kijk, omdat in die tijd was literatuur heilig met een hoofdletter. En dan moest de kinderziel niet verontreinigd worden door dit soort ordinaire plaatjes gedoe, zeg maar. Bulletin Bonestack begon in 1922. En het was voor, ik geloof dat Bruintje Beer in het Algemeen Handelsblad nog iets eerder was. Want het verscheen in Het Volk, het Socialistische Dagblad. En het was dus een hele revolutie eigenlijk om kinderen het lastig te vallen met dit soort plaatjes. Maar nou begreep ik dat er in die tijd, er viel niet bij iedereen goed. Er was ook wel kritiek. Er was kritiek. Wat vonden mensen dan niet zo leuk aan Bulletje en Bonestack? Ze vonden het, kijk, die zus van Raamdonk, die had de neiging om alles wat er in de spreektaal gezegd wordt te illustreren in een plaatje. Als dus Bulletje zegt tegen Bonestack, loop naar de maan. Nou, dan zie je op volgende plaatjes hier dus bij Bonestack door het heelal naar de maan lopen. Ja. Dat is goed, nog heel netjes. Dat is nog niet zo erg. Maar dan zegt bijvoorbeeld Bonestack, die is kwaad op Bulletje en die zegt, ik kan je wel levend braaien. En dan zie je op het volgende plaatje hier Bulletje aan het spit boven een vuurtje hangen. Terwijl Bonestack met hele ingevallen wangen van de honger aan het spit draait. En daarvan zeiden mensen, nee, dat mag niet. Dat mag niet. En bovendien, om het nog erger te maken, ze waren grensoverschrijdend. Oh. Dus af en toe was er een bloot, heel klein, maar toch piemeltje te zien. Ja. Of een paar blote billen, dat tekenen zoals Raamdonk. Ze komen in Londen op die wereldreis en dan gaan ze een beetje badderen in het Hyde Park. Er zijn vijvers. En ik heb hier meegenomen een herdruk van de firma Van Nelle. Die gemaakt is dus later nadat het oorspronkelijk in het Volk en boekjes was verschenen. En daar hebben dus dat hele kleine piemeltje heeft een zwembroekje aangekregen. Echt waar? Ja. Gewoon aangepast. Gecensureerd. Gecensureerd. Maar ik begreep dat ze ook enorm vernieuwend waren. Althans, zo wordt er nu naar gekeken, naar die tijd. Waarom was dat dan? Nou, ze waren vernieuwd. En het was een combinatie van vermaak en eigenlijk van volksverheffing. Hè? Want de sociaaldemocraten in die tijd, volk moest verheven worden. En ik ben zelf dus als jochie, ik ben eigenlijk pas achtergekomen toen ik veel ouder was en nog eens Bulletje en Bonestack overlas, dat ik als jongetje echt wel ben tussen de regels door ben getraind in antiracisme, feminisme, anticapitalisme, pacifisme. Dat zat daar toen al in. Ja, maar niet, het woord pacifisme valt natuurlijk niet, maar er is een oude matroos die vertelt een verhaal. En dat gaat dan over twee landen die ruzie krijgen en die gaan op elkaar schieten. Op die manier. En bijvoorbeeld diezelfde matroos, Bulletin Bonestack bestaat ongeveer voor de helft uit zijn verhalen. Die komt bijvoorbeeld in Afrika bij een volk waar de vrouwen de baas zijn. Dus zijn hele grote negerinnen, zoals het ook wordt genoemd. En die zijn de baas. En die mannen die zijn een beetje zeuren doen die en zo. En die hangen een beetje rond en zo. En die vrouw, de koningin, is ook Ouwe Hein, zo heet de matroos. Die koningin wordt ook verliefd op Ouwe Hein natuurlijk. Maar ja, die is drie keer zo groot, dus dat is toch een beetje moeilijk. Maar, dus dat is feminisme. Hè? Die vrouwen kunnen ook de baas zijn. Wel mooi. Maar de geëngageerde verhalen, dat zit dan ook een beetje verweven in die verhalen. Ja. Was die auteur A.M. de Jong, was dat dan een klassieke socialist, een klassieke sociaaldemocraat? Inderdaad, een klassieke socialist. Hij was van oorsprong hij kwam uit het arbeidersgezin in Nieuw-Vossenmeer dus. 13 kinderen. Werd onderwijzer. Dat gebeurde toen. Mijn vader heeft het ook gedaan. Als kinderen uit de arbeidersklasse wel slim waren, maar er was geen geld om te studeren, dan werd je kwekeling met akte. Dan werd je onderwijzer. Dus Arme Jong werd ook onderwijzer. En later werd hij redacteur binnenland bij Het Volk, het voorloper van het Vrije Volk. Bij mij om de hoek in Amsterdam, waar ik woon. En hij was een voorbeeldig socialist. Hij was een socialist, een antiracist ook zeer duidelijk. Hij heeft, en pacifist ook aanvankelijk. Ja, aanvankelijk, zegt, aanvankelijk, precies. Want hij was niet aansluitend kinderboeken schrijven, maar hij schreef dus ook bijvoorbeeld een pamflet tegen Hitler. Ja. Hoe zit dat dan? Nou ja, kijk, dat pacifisme aanvankelijk, dat was dus na de Eerste Wereldoorlog. Toen had je het gebroken geweertje. En dus vooral sociaaldemocraten, nooit meer oorlog. Ja. Omdat natuurlijk die Eerste Wereldoorlog was natuurlijk ook een belachelijke oorlog die nergens op sloeg. En dan droeg je zo'n gebroken weertje, dat droeg je dan op je revers, geloof ik. Ja. Om dat te laten zien. Ja. Maar later, toen in de jaren 30 Hitler en Mussolini opkwamen, toen is hij van gedachten veranderd. Dan heeft hij een boek geschreven, een pamflet inderdaad. Mm-hmm. Over de dans op de vulkaan. Dus dat, waarin hij pleitte eigenlijk, en dat echt wel revolutionair voor zijn oude pacifist, mm-hmm. voor een preventieve oorlog tegen Hitler. Wat natuurlijk niet kon, want Hitler was een. We waren neutraal en Hitler was een bevriend staatshoofd. We schrijven midden jaren 30 dan. We schrijven eind jaren 30. Eind jaren 30. Ja. Ja. Nou ja, en dat had hij wel goed gezien. Ja, dat had hij heel goed gezien, maar helaas, dat is mede door deze voorbeeldige opstelling. Heeft hij, hebben ze hem, die Duitsers hebben hem laten vermoorden. In 1943 is hij, dat waren de Zilbertannenmoorden, dat waren een soort sluipmoorden in opdracht van de nazi's. Willy Lakers zat in de auto toen dat gebeurde en door een paar handlangers is hij bij hem thuis neergeknald. Ja. Ja. Goh, wat we hebben zitten zoeken in de archieven. In 1940 vallen de nazi's natuurlijk Nederland binnen. En jij vertelde net al, hij wordt vermoord in de oorlog. Maar wij vonden een fragmentje uit een VARA-documentaire uit 1968. En dan vertelt zijn vrouw, de vrouw van A.M. de Jong, dat ze eigenlijk met hem naar Engeland wilde vluchten. En toen was er nog één boot, want we hadden veel te lang gewacht met weg te gaan. En daar kon je op. Maar dan moest je een Amerikaans paspoort hebben. En dat hadden we niet. En dan zagen we mensen doorgaan met zo'n Amerikaans paspoort. Niemand had het. En ik heb altijd het gevoel gehad dat al die mensen gewoon in een val zaten. Ze konden er niet meer uit, ze konden niet meer weg. Ja. De vrouw van A.M. de Jong. Als je dat nou zo hoort, Herman, want die boeken die betekenen wat voor jou, die strips. Zeker. Raak je dat, als je dat hoort van zo'n vrouw? Ja, natuurlijk. Deze man bewonder ik enorm. Ik ben ook wel een soort socialist, maar dat is makkelijk zat. Ik bedoel, ik hoef niet voor mijn leven te vrezen. Maar deze man heeft echt zijn nek uitgestoken, zoals het heet. En heeft dat moeten bekopen. En ja, was echt en wat ik ook heel bewonder aan hem is dat hij dus dit fervente socialisme combineerde met een relaxte en humorvolle blik op de wereld. Ja, het onder de zon. Het was niet doctrinair, het was niet al te streng. Hij mocht ook wel grapjes maken over dingen. Dus bijvoorbeeld, een paar favoriete passages van mij in deze boekjes zijn bijvoorbeeld dat die Bulletje en Bonus, laat hij in Amerika. Dan gaan ze ook bezoek bij een oom van Bulletje, die woont daar. En in de trein, dan is er een negerjochie, die bedient daar. Dat woord werd toen gebruikt? En ook de karikatuur zie je. Oh, je ziet ook die plaatje van Joseph Ramdonk gewoon dikke lippen. Alles gewoon. Heel karikaturaal. Ja, en toen was dat normaal. Mm-hmm. En het grappige is, wij vallen daar nu een beetje over. Een beetje boel. Ja. Sommigen meer dan anderen. Maar tegelijkertijd laat hij in de beschrijving en de plaatjes heel duidelijk zijn antiracisme zien. Ja. Want dat jochie, Ted heet hij, die krijgt ruzie met een dikke oude witte man, een vetzak. Hij stoot hem toevallig even aan of zo. En dan gaat hij hem dus verschrikkelijk uitschelden en hij gaat het zelfs te lijf, die dikkerd. En dan zie je dus hoe Bulletje en Bonus dat zwarte jochie gaan troosten. En dan zegt hij dus, een neger mag je altijd een draai om zijn oor geven als je een witte dikkerd bent en zo. En dan neemt vervolgens die Ted nog wraak. Die loopt met eten door die trein en dat gooit hij dan over die... Hij struikelt zogenaamd. En dan krijgt die dikke racist van A.M. de Jong dus zijn verdiende loon. Ja. En tegelijkertijd is hij dus niet te beducht om deze in jouw ogen karikaturale kenschets te geven. Ja, ja. Dat vind ik mooi. We moeten dit vragen, Amber. Ja, maar dat hoort bij deze rubriek. Onlosmakelijk verbonden. Ja, dat moet. A.M. de Jong met zijn Bulletje en Bonuszaak. Is dat nou literatuur voor in of voorbij het haardvuur? Geen van beide lijkt mij. Want literatuur voorbij het haardvuur, dat is eerder Olly B. Bommel, lijkt mij. De lezers van A.M. de Jong, die zaten niet bij het haardvuur, die zaten gewoon bij de centrale verwarming. Zo is het. Maar het moet niet erin het haardvuur, het moet altijd blijven. Gewoon blijven. Bulletje en Bonuszaak fan Herman Vuistje. Het was het weekend van de demonstraties met grote protesten van Extinction Rebellion en natuurlijk de boeren. De politie kwam handen en voeten tekort. En Sophie Straat bracht vorige week een nieuw album uit met een nummer dat daar heel aardig op aansluit. Sophie Straat met Wat is het kut om agent te zijn? We gaan kijken bij het voetbal. Ragnar Niemeyer is bij Feyenoord Volendam. Ragnar, wat is de stand? 1-0 Volendam. Weer een hele slechte voorzet. Deze keer van Hartman bij Feyenoord. 1-0 voor Volendam. In de 2 minuten extra tijd die net zijn ingegaan na de eerste helft. Een ploeterend Feyenoord tegen Volendam. Dat een aantal kansen heeft gehad. Dan heb ik het dus over Volendam. Om die score hoger op te voeren. 2-3 minuten geleden was er een vrije trap van Karel Eiting. Die deed het al uit bij Ajax toen Mirani kon scoren. Onder andere, want hij heeft aardig wat assist gegeven. Kreeg hem bijna op het hoofd van Plat. Daarvoor was er een schotkans voor Veerman. Een paar meter van de goal, wat gehaast geschoten. Zette daar Geertruida weg. En goede aanname en een schot wat gehaast. Daar zat ook echt meer in. En Feyenoord creëert heel erg weinig. Werd ook heel makkelijk geklopt bij die goal van Van Michem. In de 12e minuut de lange trap toen van Benamar. Ik zal het nog een keer zeggen. Daar is een aardig schot nu van Dielroosun. Maar toch ook een 1,5 meter over van 1,20 meter. Maar Van Michem ontving hem van Veerman. Die verlengde met het hoofd bij de middenlijn. Benamar had een lange zwaai aan die bal gegeven van achteruit. En binnen 2 tellen stonden ze oog in oog met doelman Wellenreuter. Nog altijd de vervanger van Bijlo. Dat ging heel eenvoudig en het had erger gekund. Het publiek is boos. De Kuip fluit. En Feyenoord, nou ja, tussen aanhalingstekens natuurlijk, verdient dat. Want Feyenoord is onder de maat tegen Volendam. Is absoluut nog niet klaar met de Noord-Hollanders. Er is veel te bespreken voor trainer Arne Slot. Volendam verrassend aan de leiding in de Kuip bij Feyenoord 0-1. Ja, veel te bespreken. Dat hebben we allemaal. Dankjewel, Ragnar Niemeijer. Vrijdag werd bekend dat de allerlaatste coronamaatregelen zijn afgeschaft. En daarmee lijkt de coronacrisis definitief sloes. Maar er zijn ook tienduizenden mensen wiens leven nog steeds op de kop staat als gevolg van COVID. Zij lijden aan het post-COVID-syndroom. In het verleden werd het vaker aangeduid als long-COVID. En voor hen is maar weinig oog. Bij ons aan tafel post-covid-patiënt Sanne van Ginneke uit West-Brabant. En huisarts en medisch adviseur Alfons Oldeloohuis van C-Support. Een organisatie die nazorg levert aan post-covid-patiënten. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Sanne, wat fijn dat je er bent. Want dat kost moeite voor jou om hier 's avonds te komen. Ja, maar klopt, je zei ja. toch, ik vind het belangrijk om te komen. Maar waar heb je dan precies last van? Nou, ik heb vooral last van extreme vermoeidheid. Dat ik al moe ben na het doen van de meest simpele dingen waar mensen eigenlijk niet over nadenken. Okay. Het trap lopen. Stofzuigen. Ja, dat is al heel zwaar. Stofzuigen, ja, zeker. Mijn bed opdekken, douchen, boodschappen doen. Maar Sanne, jij weet dus eigenlijk al dat nu je hier bent, 's avonds bij een uitzending... Ja. Dat je daar morgen last van hebt? Ja, en ik heb er vandaag ook wel rekening mee gehouden door eigenlijk niks te doen. Dan op de bank te zitten thuis en een beetje de tijd wegkijken. Ja. En morgen heb ik er last van, overmorgen heb ik er last van... en waarschijnlijk woensdag ook nog dat ik dat merk. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat de bekendheid... Want voor de mensen thuis, die horen natuurlijk alleen jouw stem. Hoe oud ben jij? Ik ben 35. 35. En ja. Je voelt je dus een hele oude vrouw. Ja, ik voel me een oude vrouw soms wel eens. Ja, met de dingen die ik heb het al druk... of tenminste, ik ben al moe van één taak op een dag. Tja. Ja. En jij liep dus COVID op, notabene in de zorg... Ja. Je bent zorgmedewerker. Ja, ik ben verpleegkundige en ik werkte in de ouderenzorg. En er was een uitbraak op mijn werk. Dus ik werd gebeld van, mensen moeten naar huis. Kan jij komen? Ja, ik heb geen keus. Hè. Ik bedoel, er moet iemand zijn om voor die mensen te zorgen. Ja. En 2 dagen later mocht ik dan preventief een COVID-test doen op het werk. Ja, en die was bij mij positief. Ja, en nou heb ik begrepen dat je van die COVID aanvankelijk niet heel ziek bent geweest. Maar klopt. Dat het dus voornamelijk de nasleep is. Vermoeidheid, vergeetachtigheid. Nou, jij noemde het net allemaal. Wat heeft dit voor impact op jouw leven? Behalve dus dat je de hele dag heel erg moe bent. Ik heb ook een boekje bij je, dat zei Alfons er net al. Dat is heel tekenend en dat is voor mij eigenlijk al iets normaals. Dat ik dingen op moet schrijven, anders vergeet ik het. Ik weet ook soms niet in gesprek precies meer waar we zijn, zeg maar. Dus dan is het handig dat ik een lijstje heb. Voor mij betekent het ook vooral veel eenzaamheid. Omdat ik sociaal niet veel dingen kan. Ik kan moeilijk naar verjaardagen. En als maar heel kort... een leukje dagje met de kinderen is al lastig. Dan moet ik iemand meenemen. Want jij en dan hebt moet ik pennen. Kinderen. Ja, ik heb een dochter van 8 en een dochter van 5. En hoe doe je dat nu dan? Ik woon bij mijn ouders. Ik heb hele lieve ouders. En die. En daar ben je dus weer gaan wonen, omdat je nu ziek bent. Ik ging daar wonen omdat mijn huis verbouwd werd. Maar ik kan het huishouden gewoon niet alleen doen. Ik kan niet en boodschappen doen en mijn huis schoonhouden en voor de kinderen zorgen en dan nog voor mezelf zorgen. Dus ja, weet je, en die eenzaamheid is best lastig, omdat ik, als de kinderen op bed liggen, dan is het voor mij ook klaar. En dan is het wachten tot 1 uur of 10. Anders, als ik te vroeg ga slapen, lig ik 's nachts weer wakker. Goh. Dus ja. Dat duurt nu al dik 2 jaar. Ja. Wordt het beter? Het is in 2 jaar wel beter geworden. In die tijd toen ik het net had, kon ik eigenlijk alleen maar liggen. En ik heb wel wat revalidatietrajecten doorlopen. Maar het was ook heel lastig om te zoeken van wat past nou bij mij en bij mijn klachten. Ja. En de huisarts wist het zelf ook niet echt wat ze daarmee aan moest. Dus ja, dan duurt het even voordat je op de juiste plek bent. Ja, nou ja, uiteindelijk ben je dus bij C-Support ook terechtgekomen. Een organisatie die nazorg levert aan post-COVID-patiënten. Alfons Oldeloohuis, u bent oud-huisarts en nu daar medisch adviseur. Ja. Hoeveel mensen als Sanne lopen er op dit moment eigenlijk rond in Nederland? Heel veel. Het is, maar heel zoals veel, de denk ik WHO noemt, de pandemie na de pandemie. Ja? En de WHO zegt 65 miljoen. Mensen over de wereld hebben ernstig post-covid. Als je dat rekent naar Nederland, kom je aan minstens 300.000. Zo. Gelukkig worden de meeste daarvan echt wel langzaam beter. Maar er is een groep, en dat zie je bij elke infectie... die heel lang last houdt. En dat is langer dan 1 jaar, dat is langer dan 2 jaar. Vele worden dan toch nog wel een beetje beter. Maar er is op dit moment te weinig voor deze mensen. Ja, ja, we horen nu nieuws over gespecialiseerde polyklinieken die sluiten. En longartsen die zeggen, ja, de alarm, want er is te weinig onderzoeksgeld beschikbaar om eigenlijk echt goed te onderzoeken hoe dat, wat er nou eigenlijk precies aan de hand is, hè, met die post-covid. Deel jij die zorg? Ja, absoluut, die deel ik absoluut. En ik weet ook dat ook de minister, want het lijkt alsof de minister niet wil meebewegen, die begint echt mee te bewegen. Die wil dit ook. Er is dus absoluut meer onderzoek nodig. Maar wat moet er dan gebeuren voor die patiënten? Nou, tot nu toe is er vooral onderzoek gegaan naar hoe vaak komt het voor, wie krijgen het, waarom zijn het vooral vrouwen enzovoorts. En nu moet er meer, wat kunnen we de mensen helpen? Wat helpt niet? Hoe kunnen we deze mensen uit het, ik noem dat altijd het putje van de via, dus van de arbeidsongeschiktheid zien te krijgen. En wat is dan de oplossing? Want ja, al die polyklinieken sluiten, ja, daar los je volgens mij niks mee op. De oplossing is precies wat de WHO, ik zeg alleen maar wat de WHO ook zegt. Die zegt, er moeten meer onderzoek komen en er moeten plekken komen waar deze mensen deskundig gezien kunnen worden. Vaak weten huisartsen niet, vaak weten enkele specialisten het ook niet. En dat is ook de reden dat heel veel mensen bij heel veel dokters en specialisten zijn geweest. Maar er moeten teams komen die dit kunnen behandelen. Ja, want hoe is dat voor jou, Sanne? Voelde jij je gezien door artsen? En konden ze jou de zorg bieden die je nodig hebt? Ik voelde me wel gehoord, dus dat vond ik wel heel belangrijk. En mijn klachten werden ook echt wel serieus genomen. Maar zeker de huisarts is ook niet echt waar ik dan naartoe moest voor andere hulp. Ja. Pas toen ik bij het revalidatiecentrum kwam, toen merkte ik pas, aha, deze mensen hebben echt kennis van zaken. Ja. Die weten waar ze het over hebben en die hebben mij ook wel een eentje verder geholpen. Ja. Maar dan wordt er gesproken over, minister Helder heeft het daar ook over, hè, over een compensatieregeling voor zorgmedewerkers met long-covid, zoals jij. Mm-hmm. Kom jij daar eigenlijk voor in aanmerking? Ik kom daar nu niet voor in aanmerking, omdat het alleen voor de eerste golf geldt. En ik ben in de tweede golf besmet geraakt. Maar is dat dan de regel, dat het de tweede golf is? En nou ja, ik weet, toen ik daar werkte, waren nog niet de juiste beschermingsmiddelen aanwezig. Dus ik vind dat wel jammer dat ze dat aanvoert. Ja. Waar ik werkte, waren er nog de gewone mondmaskers die je in de supermarkt op hebt. Terwijl er eigenlijk echt wel zwaardere maskers gebruikt moesten worden. Er waren toen nog geen brillen. We deden onze besmette kleding nog uit bij de patiënt op de kamer naast het bed. Dus ja, dat was allemaal nog niet op orde. En er was ook veel chaos op dat moment. Dus ja, en je doet wat je kan, want je zorgt voor de mensen. Dat is waarvoor je je diploma hebt gehaald. Jawel, maar dat jij nu zo lang nog met die klachten zit, hè? Mm-hmm. Na 2 jaar nog, en je hebt geen duidelijkheid. Wat voor gevoel heb je daarbij? Nou, dat is heel vervelend. Vooral omdat je ook geen zicht hebt op je toekomst. Ja. Van hoe gaat het verder, hè? En ik leef met de dag. Maar het is gewoon, je kan ook niet verder kijken. Want je weet niet wat daar zit. Ja. Ik hoop dat er een oplossing komt. Sanne, dankjewel. We komen aan het einde van het eerste uur. We gaan er even tussenuit voor het NOS-journaal. En straks nog een heel uur Dijkstra en Even Blij ter plekke. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Ja, dit is vanaf de Loenermark. Verslaggever Pieter Derks. De Nieuws BV gaat het land in. Ik ben helemaal in de roadtrip stemming. Ik ben lekker een kaasbroodje aan het eten. Onze vaste columnisten bezoeken allemaal een provincie. Verboden toeren voor onbevoegden, maar wij zijn van Radio 1. De druktemakers. Ik maak me druk om in dingen. In alle staten. Tijd om me druk te maken. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke werkdag tussen 12:30 en 2:30 op NPO Radio 1. De druktemakers van BNNVARA in alle staten. Wie luistert, weet meer. Ster. Er is nu een internetprovider die vecht voor jouw online privacy. Een provider die jou niet stiekem online volgt en die werkt zonder graaiende aandeelhouders. Die provider? Dat zijn wij. Freedom Internet. Kijk snel op freedom.nl. Op 15 maart maken we keuzes over de toekomst van ons water. Moeten we beter letten op wat we doorspoelen? Of moeten we steeds meer belastinggeld in rioolwaterzuivering investeren? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap.

nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/AH2Go vind je alle stations waar we stroopwafels trakteren. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Knibbelknabbel knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja mensen, goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Even Blij ter plekke. Live vanuit dorpshuis Het Kromwiel in Steenbergen. In deze gemeente zou zieneres Janske Gorenze 100 jaar geleden Maria voor zich hebben zien verschijnen. Het Vaticaan greep keihard in voordat de gemeente Steenbergen het Lourdes van Nederland werd. En van het Vaticaan is het eigenlijk maar een hele kleine stap naar het heilige gras van de Kuip. Feyenoord speelt er tegen FC Volendam. Ragnar Niemeyer is al afgetrapt voor de tweede helft. Nee, iedereen staat klaar in de Kuip. Nu is dat wel gebeurd. Volendam staat op 1-0 voor. Het publiek staat vol achter Feyenoord. En dat is een behoorlijk gewijzigd Feyenoord. Met Jahan Baks, Szymanski en Spits Puyode in het elftal. Het moet anders. Dat had je al kunnen opmaken, denk ik, uit de woorden die ik sprak in de eerste helft van de wedstrijd. Want het was heel weinig met Feyenoord. Feyenoord gaat op jacht naar de gelijkmaker en de voorsprong. Maar staat dus achter met, aan het begin van de tweede helft. Met 0-1 tegen Volendam. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Hier blikken we straks terug op een dramatische bewonersbijeenkomst uit 2015. Toen Steenbergen zich massaal verzette tegen de komst van de AZC. Els Knapen houdt een pleidooi voor meer vrouwen op straatnaambordjes. En er is nog veel meer live muziek van Alex Roeka. In 1937 verhaalt het Dagblad van Noord-Brabant als volgt. Opzienbarend geval te Steenbergen. Een 30-jarig meisje vertoont de stigmatisatiewonden. Nou, van heinde en verre kwamen vervolgens mensen deze kant op om dat wonder te aanschouwen. En dat wonder heette Janske Gorenze. Ze woonde in het dorpje Welberg, vlak naast Steenbergen. En het had in feite niet veel gescheeld of dat dorp was uitgegroeid tot een internationaal bedevaartsoord. Aan tafel zit Wilma Baartmans, die hier in Welberg tussen de verhalen over Janske opgroeide. En aan de telefoon hangt Peter Jan Margri, die over Janske het boek Vurige Liefde schreef. Ja, welkom allebei. Wilma, ja. Hoe leerde jij het verhaal van Janske, hoe leerde jij dat kennen? Nou, ik ging naar de basisschool bij de nonnen. En de basisschool was naast het klooster. En ik was toch altijd wel een beetje benieuwd naar wat er allemaal zich afspeelde. En mijn moeder die heeft gewerkt bij de pastoor, bij pastoor Ermen. Die ook een grote rol speelt in het verhaal van Janske. En ik heb daarna nog theologie gestudeerd en geschiedenis. En doordat ik geschiedenis een werkstuk moest maken over regionale geschiedenis, heb ik natuurlijk Janske gekozen. Janske natuurlijk, ja. Ja, dat was hartstikke makkelijk. Dus ik vind het interessant en ik vind het ook een heel bizar verhaal eigenlijk. Ja. Zij werd het bloederige bruidje genoemd. Dat moet u even uitleggen. Ja, nou, zij zei dat ze de stigmata van Jezus vertoonde. En dat zijn de wonden die Jezus had toen hij aan het kruis geslagen werd. Oh, dat is dus in beide handen is dat dan? Ja, en de doornenkroon. De doornenkroon en in je voeten, hè? De voeten weet ik niet of ze dat had. Maar ze had wel een wond in haar zij. Dus waar Jezus met de lans is gestoken. Uiteindelijk met de spieren. Had Janske ook, zo men zegt. En ze lag natuurlijk ook, op de foto's, bloedend in bed. Heel haar gezicht was bedekt met bloed. En dat druipte dan op de grond. En het was allemaal, zo wordt het afgebeeld. Dus het was eigenlijk heel interessant, vond ik. Ik vind het mateloos fascinerend verhaal. De grootste bewonderaar van Janske en van haar bloederige stigmata, dat was die pastoor van Welberg. Je noemde hem net al even. Ja. Wat kun je over hem vertellen? Pastoor Ermen. Nou, ik heb hem nog gekend. Ik weet dat ik mijn rapport mocht hoofd laten zien bij de pastoor. Dat was wel heel wat. En dan zat hij daar met zijn hele dikke buik. Had hij, en hij had zo'n zwart kleed aan met heel veel knoopjes. En sigarenvlekken erop. En ik kreeg dan een gulden als ik mijn rapport liet zien. En dat was nu nog wat, een gulden. Zo, dat was een kapitaal. maar wat vond hij van Janske en van die wonden en zo? Hij was de grootste bewonderaar van Janske. Ja? Hij heeft daar zeg maar een beetje geëxploiteerd. Hij heeft daar kennis laten maken met alle andere geestelijken die hij kende. En Janske kreeg zo een hele schare met bewonderaars om haar heen. Okay. Dat is toch knap voor zo'n meisje. Nou, ja. Zeker. Nou, aan de telefoon is Peter-Jan Margry. Peter-Jan, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij hebt uitvoerig onderzoek gedaan naar de zaak van Janske. En zij kreeg dus wonden, stigmata. Wat gebeurde er verder nog met haar? Nou ja, er gebeurde heel veel met haar. Omdat zij door de pastoor, als het ware, een format kreeg voorgelegd van andere personen die al gestigmatiseerd waren en visioenen van Maria, van Jezus kregen. Dus zij werd als het ware door hem in een bepaalde richting geduwd. En dat was een soort self-fulfilling prophecy, waarbij ook Janske Maria ging zien, Maria verschijningen kreeg. Het moederke van Welberg heette dat. Jezus verscheen, andere heiligen verschenen. En ook de duivel liet zich niet onbetuigd, want die kwam ook aan haar bed. En, Erop en eraan. Alles erop en eraan. Nee, dus zo rooms als het maar zijn kon. En het was dan zelfs zo dat de pastoor Erme, die wilde dan binnenkomen. En die kwam dan net binnen als de duivel net weg was. En dan rook Zul je net zien? Zul je net zien? Net gemist. Precies. Ja. Maar Peter-Jan, geloofde de katholieke kerk nou echt dat zij stigmata had in die tijd? Nou, in die tijd zeker. En dat wordt nog steeds vaak geloofd. Hè. Er zijn nog steeds personen die om die reden heilig worden verklaard. Padre Pio in Italië bijvoorbeeld. Maar in die tijd was men, zeker de bisschop van Breda, die was eigenlijk de eindverantwoordelijke in die regio. Die moest bepalen, gaan we een onderzoek doen of niet. En die is één keer op bezoek geweest bij Janske. En die viel meteen haast in katzwijn, bij wijze van spreken. En die was helemaal meteen overtuigd van de authenticiteit van wat haar overkwam. Nou, die was dus overtuigd, maar even terug naar het dorp, Wilma. Want geloofden mensen in het dorp die verhalen? Ja. Als je dit toch zo hoort, dan denk je toch, nou, dat kan toch niet? Nou, waarschijnlijk zullen er ook mensen zijn geweest die het wel geloofden. Ja. Maar ik heb voornamelijk met mensen gesproken die het niet geloofden. Want hoe was uw moeder bijvoorbeeld? Mijn moeder die geloofde er helemaal niks van. Okay. Maar die vertelde er ook niet over, want dat deed je gewoon niet. Want de pastoor, die was gewoon de baas in die tijd. Ja. Die ging niet tegen de kerk in. Nee. Ah, dat deed je niet. Maar maar mensen in het dorp waren dus sceptisch. Ja, heel sceptisch. We weten niet of het echt waar is. De kerk geloofde het wel. Ja. Dan gaan we naar onze eigen deskundige, Peter-Jan, aan de telefoon. Waren die stigmata, waren die nou echt of niet? Kijk, er zijn mensen die er altijd in blijven geloven. En eigenlijk, totdat het tegendeel bewezen is. Maar het is vaak heel moeilijk om dat te bewijzen dat het niet zo is geweest. Maar in dit geval van Welberg hebben we een hele interessante getuige die zich later aandiende. En dat was de zoon van de dokter. En die vertelde dat toen hij, die dokter, de arts van Janske, een keer terugkwam van een visite, dat hij zei, maar nu heb ik het geheim ontrafeld, want ik heb gezien dat er kippenbloed werd aangevoerd en dat daarmee met dat kippenbloed de stigmata werden gefingeerd. Jammer, hè? Kippenbloed, dat valt me toch een beetje tegen. Ja, mij ook. Ja. Maar, nou gaat het verhaal toch misschien weer een andere wending nemen, want er zouden toch tastbare bewijzen voor Janskes wonderen opgeslagen liggen in het bisschoppelijk paleis van Breda. En jij, Peter-Jan, jij hebt bij hoge uitzondering voor jouw boek mogen kijken in dat archief. Wat kwam jij daar tegen? Nou, inderdaad, omdat de kerk bang was dat alles boven water zou komen, alle waarheid boven water zou komen. Dus ze hebben toen, op een gegeven moment hebben ze al het materiaal wat er op betrekking had, hebben ze opgeslagen in het bisschoppelijk paleis, in de driedubbele kluizen. En wat ik daar uiteindelijk aantrof toen ik daar mocht inkijken, waren hele bijzondere objecten. Dat waren doeken met bloed van de stigmata, maar ook bijvoorbeeld stukjes laken van het bed van Janske, waar de duivel haar belaagd zou hebben en die zijn vurige klauwen als afdrukken in het laken zou hebben gezet. En de moeder van Janske heeft die keurig uitgeknipt, dus er liggen een paar van die pootafdrukken van de duivel zitten daar in het archief. Wat een verhaal. Pootafdrukken van de duivel. Maar Peter-Jan, jij bent ook nog in het archief in het Vaticaan. Daar heb je ook in gekeken. En zeker. Wat kwam je daar tegen? Nou, in het Vaticaan was een belangrijke aanvulling op het onderzoek, want daar zaten de verslagen van een hele strenge inquisiteur. Die hebt het heilige officie in Rome, dat is de voormalige inquisitie. Die moeten gaan kijken of iets waar of niet waar is. Dat deden ze ook in Welberg. Er is een hele strenge inquisiteur gekomen. Er was een Nederlander bij toeval. En die is Janske en Erme gaan ondervragen. En die zetten zoveel druk erop dat ze eigenlijk niet meer hun andere verhaal wat er nog achter stak konden voor zich houden. En dat andere verhaal wat er achter stak, en dat is ook waar de titel van mijn boek naar verwijst, Vurige Liefde, is dat er in die jaren dat dit allemaal zich afspeelde in Welberg, dat er een relatie was ontstaan tussen de pastoor en zijn vertrouwelingen, de zieneres Janske Gorrissen. Ah. En die hebben uiteindelijk ook een seksuele relatie, maar wel een liefdesrelatie hebben ze ontwikkeld. En alleen een relatie tussen de pastoor en Janske? Of waren er nog andere mannen in het spel? Ja, er was een heel clubje, zoals dat op zijn Brabants heette, rondom Janske. En dat clubje, dat waren ook allemaal een beetje bigotte priesters en aanhangers van het verhaal rond Janske. En daar vonden ook wel toch allerlei, daar moesten kussen worden uitgewisseld, omdat Jezus dat had opgedragen en dergelijke. Ja, het is wat ingewikkeld om dan in kort bestek allemaal goed uit te leggen. Maar, nou, ga door, ik hang aan je lippen. Nou, het ging om allerlei intimiteiten die werden uitgewisseld. En zo zie je dat de religie op zulke momenten ook in allerlei liefdesdimensies kan overgaan. Ja, nou, we dachten aan een wonder en het was een seksclub. Het wonder was wel dat daar bijzondere liefde uit ontstond. Ja, Wilma, als jij dat allemaal hoort, wat voor gevoel heb jij er dan bij Nou Janske? Ik vind ze heeft dit wel geschopt tot een van de vrouwen die in de 1001 vrouwen in de vrouwenlexicon staat. De eerste vrouw van Welberg die daarin staat. Dat vind ik dan ik vind het heel bijzonder. Maar bent u er dan trots op? Nou, dat is een ander verhaal. maar wat voel je er dan bij, nou, Wilma? Ik vond het gewoon eerst gewoon vies. Als ik die foto's zag en ik zag dat meisje, ik vond het echt gewoon vies. Gewoon echt vies. Dat kippen. Maar toen dacht ik van, goh, hoe is het mogelijk? En toen heb ik de verhalen gehoord over dat ze in hemelse sferen verkeerde. Dat ze altijd lekker rook. En dat er dan doppen van parfumflesjes werden gevonden. En dat vond ik echt prachtig. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. Ja. Dus toen heb ik ook gevraagd of ik in de archieven mocht. Maar dat mocht niet. Ja. Wat een verhaal. Ik ga het nooit meer vergeten. Dank jullie wel voor dit verhaal. Janske Gorrissen, het bloedige bruidje van Welberg. Dank je wel, Wilma Baatmans en Erik Jan Magri. En er is gescoord in de Kuip. Ragnar Niemeyer, koppen maar binnen. De Kuip kon juichen voor de gelijkmaker van Feyenoord. We zijn 56 minuten bezig en Feyenoord-Volendam staat op 1-1. We hebben de goal gezien een paar minuutjes terug van Jiménez. Bouyoude, de nieuwe aanvaller. Hij speelt een beetje in de rug van Jiménez in de tweede helft. Die zetten het eigenlijk op aan de rechterkant. Geertruida, rechter verdediger in de tweede helft geworden. Mee naar voren toegegaan. En ging langs zijn mannetje Mirani. Keiharde voorzet richting eerste paal. En daar makkelijk binnengelopen door Jiménez. Ja, je moet het altijd nog maar eventjes doen. Maar dat kan hij. Het was zijn zevende van het seizoen. En Feyenoord op jacht naar de voorsprong. Die het natuurlijk wil. Die het moet pakken tegen Volendam. De nummer 13. Die wel heel goed voetbalt in de tweede competitiehelft. 17 punten bij elkaar gespeeld. Alleen Ajax, Feyenoord, AZ en PSV doen het wat dat betreft beter. Geertruida diep aan de rechterkant. Volendam probeert eruit te komen als het kan. Maar staat flink onder druk. Ja, Hambaks richting tweede paal. Weer zo'n harde voorzet langs de goal van Filip Stankovic. Net als een minuut geleden. Maar daar loopt dan niemand tegenaan. Er zit daar iemand van Volendam kennelijk aan die bal. Want Feyenoord krijgt een hoekschop. Ik kan niet goed zien. Ja, ik heb een monitor. Ik kan het uiteindelijk wel goed zien. Het is de punt van de teen van Brian Plat, de verdediger. Nou, hier komt nog een hoekschop van Feyenoord dus aan. In minuut 58, kort genomen, voorgebracht, eerste paal. En daar gaat Benamar de lucht in. Het gevaar is even weg. Feyenoord wil en moet op jacht naar de 2-1. Verspeelt nu wel de bal. En Volendam, ja, dat gaat te lang duren. Het is 1-1 in de Kuip. En spannend zat, volle bak. Feyenoord, het is mooi om te zien. Moet en zal, maar heeft het nog niet. Nou, dankjewel, Ragnar Niemeyer. Tijd voor live muziek. Alex Roeka, wat ga je voor ons spelen? Het nummer De Schommel van de Liefde. En waarom ga je dat lied spelen? Want ik begrijp trouwens dat dit een van de lievelingsnummers was van Harry de Winter. Afgelopen dinsdag is hij overleden. Ja. En dat was dus een van zijn lievelingsnummers. Ja. Hij heeft dat ook in de wintertijduitzending, zijn laatste wintertijduitzending, afgesloten met dit nummer van mij. Zo. Ja, dat is leuk. Daar ben ik wel trots op eigenlijk. Ja. En waarom vond hij dit dan speciaal zo'n mooi liedje? Ja, dat weet ik ook niet. Het is een liefdeslied. Misschien dat het dat was. Hij komt uit Os oorspronkelijk. Ik kom uit Ravenstein. Dat ligt niet zo heel ver van Os. Misschien dat het eenzelfde soort regionaal gevoel is wat wij deelden. Dat hij zich daarin herkende of zo. Dat het min of meer een gesublimeerd Pierre Cartner nummer is of zo. zo zou ik denken. Ja, vind ik wel een mooie gedachte. Ja. We gaan er naar luisteren, Alex. Okay. Speciaal voor Harry de Winter. Hier is Alex Roeka met De Schommel van de Liefde. Daar sta je uit het raam te kijken, in de lege avondstraat. Je rug verraadt een stil verdriet. Ik leg mijn arm om je schouder, streel je zachte, koele huid. Meer kan ik eigenlijk niet. Dat op en neer, hoog en laag, en wil steeds meer. Het is de schommel van de liefde, de troon van het verbond. Het levenslange heen en weer tussen de wolken en de grond. Zijn we met elkaar gebleven sinds die eerste lange kus? De vonk van het begin. Ergens in de nacht verdwenen tussen de belofte van het leven en overleven in. Het gaat op en neer, hoog en laag, en wil steeds meer. De schommel van de liefde, de troon van het verbond. Het levenslange heen en weer tussen de wolken en de grond. Laat ons door de jaren zwaaien, in de duizeling verwaaien. Tussen vervulling en gemis. En ons ermee gelukkig weten, omdat het onvervalste leven nu eenmaal die wilde slinger is. Het gaat op en neer, hoog en laag, en wil steeds meer. Het is de schommel van de liefde, de troon van het verbond. Het levenslange heen en weer tussen de wolken en de grond. En zeer herkenbaar. De Schommel van de Liefde van Alex Roeka onder begeleiding van Jeroen Klein en Reijer Zwart. Ja, schitterend mooi. Als het aantal asielaanvragen snel toeneemt, wordt de druk op gemeenten om voor opvang te zorgen steeds groter. Dat zien we nu in de huidige asielopvangcrisis, maar ook in 2015 was dit het geval. Toen Syriërs massaal op de vlucht waren voor de burgeroorlog, weet u dat nog? De gemeente Steenbergen organiseerde toen een inspraakavond om bij inwoners te peilen of ze open zouden staan voor de komst van een AZC. En dat gebeurde hier in dorpshuis Het Kromwiel, waar wij nu ook zitten. En die goed bedoelde bijeenkomst die liep volledig uit de hand, kan je wel zeggen. Het werd een grimmige avond. De burgemeester riep een noodverordening uit en voorstander Dasha Abresh werd tijdens haar toespraak uitgejoeld. Ik weet dat anderen vanavond al niet meer voor een mening uit hebben durven te komen. Uit angst voor agressie. Uit angst voor represailles. Ja, en vanavond blikken wij terug op die avond samen met Dasha Abresh, die we dus net hoorden, en Cors Zeilemans, toen lokaal burgemeester van Steenbergen. Welkom, allebei. Dank je wel. Ja, Dasha, we horen net dat fragment. Ja. Als je dat terughoort, 2015, wat denk je dan? Dat is lang geleden. Lang geleden? Ja, zo lang geleden. Maar raakt dat je als je dat zo terughoort? Nee, ik heb het natuurlijk ook al heel vaak wel teruggehoord en teruggezien. Nou, is teruggezien eigenlijk niet, maar wel teruggehoord. En nee, maar het raakte mij toen ook niet bijzonder, hoor. Nee. Waarom niet? Ja, het ging niet om mij. Er gebeurde die avond heel veel. Er was natuurlijk in aanloop naar die avond heel veel spanning opgebouwd. Dat kwam er allemaal uit daar. En ik stond daar als een persoon die voor veel mensen, maar vooral voor de luidruchtigste mensen, niet zozeer veel, maar degene die de meeste herrie maakte, toch wel de vertegenwoordiging was van hetgeen waar zij tegen waren. Dus het feit dat zij liepen te joelen was niet per se op mij als persoon gericht, maar meer om het beleid waar zij tegen waren, of de angst die zij natuurlijk vooral bij zich droegen. Ja. Cors Zeilemans, destijds loco-burgemeester. Wat hoopten jullie met die bijeenkomst te bereiken die avond? Nou, die bijeenkomst was tevoren niet gepland. Het college had gedacht van, nou, laten we het eens aan de raad vragen wat die ervan vinden. Als wij de vraag uit Den Haag krijgen voor eventueel een AZC, hoe gaan we daarmee om? Dus die vraag was aan de raad gesteld. En goed, dat is het openbaar. En toen kwamen er zo verschrikkelijk veel mensen op af die daar geïnteresseerd in waren. Nou, positief of negatief. Dat het niet in het gemeentehuis kon. Dat het in dit gebouw, het Kromwiel, in de sporthal is gebeurd. Ja, en dat werd grimmig. De manier waarop mensen dan toch hun mening gaan geven. Ja, die is niet altijd even prettig. Maar had u dat van tevoren verwacht? Dat zo zou worden die avond? Nee, want als je dat tevoren verwacht hadden, dan hadden we het op die manier waarschijnlijk niet gedaan. Nee. Dit is gewoon de manier waarop, kijk, democratie is ook met elkaar praten, standpunten uitwisselen en dan tot de conclusie komen van, nou, we doen dit wel of we doen dat niet. Op een normale manier, maar het liep anders. Ja, nou, het was grimmig. Vooraf, weet je, jij vertelt dat jij eigenlijk proefde je dat al een beetje vooraf. Er was veel spanning en zo. Jazeker. Jij was voorstander. Jij zei van, nou, ik vind dat we daarvoor open moeten staan. Ja. Heb jij dan eigenlijk op die dag of tijdens die avond eigenlijk getwijfeld? Of laat ik het anders stellen, heb je wel eens gedacht van, weet je wat, ik ga gewoon niet voor die microfoon staan? Nee, dat heb ik niet gedacht, nee. Nee? Er waren wel mensen die dat wel dachten. Ja, dat kan dat me voorstellen. Dat vertel ik toevallig namelijk ook in dat fragmentje. Dat er mensen waren die bij benaderd hebben en zeiden van, ja, er is een noodverordening, er zijn allerlei geluiden van, er komen bussen vol hooligans deze kant op, het gaat helemaal mis. Feyenoord hooligans hadden ze het lijkt me nou over, niet het moment om dan te zeggen, weet je, ik ga niet. Dan is het moment om te zeggen, ik ga wel. Ja, waarom vond je dat dan zo belangrijk? Ja, omdat je moet laten zien, en vooral in Steenbergen, en daar sta ik nog steeds heel erg voor, en daarom doe ik ook dit soort dingen zoals vanavond. Dit is niet Steenbergen, wat we op die avond gezien hebben. Steenbergen is namelijk een hele mooie, fijne gemeenschap waar mensen open voor elkaar staan en elkaar helpen waar het maar kan. Ja. En wat er op die avond naar Steenbergen kwam, maar ook wat er met Steenbergenaren gebeurde, dat was echt onderhevig aan de omstandigheden en de manier waarop het uiteindelijk opgetuigd was en natuurlijk de waardeloze organisatie van de avond. Ja, want niks te nadelen, Cors, maar toch. Nou, uiteindelijk zijn dat wel de fragmenten die natuurlijk naar buiten getreden zijn. Ja, nou ja, goed, framing is hot. Maar wat heeft die avond gedaan met de inwoners van Steenbergen? Nou, we zijn er niet trots op geworden. Het heeft ook binnen vriendenclubs, binnen families, heeft het heel veel spanning en stress opgeleverd. Ik ken echt wel vrienden die geen vrienden meer zijn sindsdien. Ook binnen jouw familie en vrienden? Nee, niet binnen mijn familie en vrienden. Gelukkig niet. Het is niet zo dat iedereen denkt als ik, hè. Maar het is niet zo dat dat bij ons tot zulke extremen heeft geleid. Maar heb jij er later nog wel eens last van gehad? Want ik bedoel, die weken erna, dan ga je ook bij de Albert Heijn boodschappen doen. Ja, nou ja, last is een groot woord. Het is maar net waar je last van hebt, hè, waar je last van ervaart maar wat in het gebeurt leven. Er dan? Ja, er gebeurt van alles. Je wordt, nou, laat ik het zo zeggen, begin met negatieve. Dus je wordt inderdaad nageroepen. Er wordt getuft, er worden vingers opgestoken, raam ingegooid, band lek gestoken, noem het maar op. Maar er zijn ook heel veel mensen die naar je toe komen en toch ook zeggen van, ja, bedankt dat je het gedaan hebt. Of het huis is afgebrand, maar de huisraad is gered. Zoiets vond ik een hele mooie uitdrukking. Ja, maar maar ik vind dat toch wel heftig wat je zegt, hoor. Nageturd. Ja, het was ook niet 7 keer op een dag, hè. Roepen, banden lek prikken, dat vind ik wel tamelijk heftig eigenlijk. Nou ja, het gebeurde. Ja, het was ook een heftige tijd. Ja, ja. En er zijn meer mensen, hoor, die dit ervaren hebben in Steenbergen, die ook voor waren. Ja, maar het is wel een kleine groep die dat doet. Het is, want ik ben het met Dasje volledig eens. Steenbergenaren, het gros van de Steenbergenaren is niet zo. Die zijn gewoon vredelievend. En we praten erover en we kijken of we eruit kunnen komen. Maar Dasje heeft wel gelijk. Steenbergen had sindsdien wel een imago. Waarvan dat inwoners staan te roepen, daar moet een piemel in. Dat is ook heel vervelend. De manier waarop de Steenbergen de publiciteit op die manier gekomen is, dat is Steenbergen niet. Dat is gewoon een groep. Gedeeltelijk van buitenaf, maar ook van onze eigen inwoners een aantal, die dan de overhand hebben met in de media en ook de ruimte krijgen vaak, sorry hoor dat ik het zeg, die de ruimte krijgen om dat ook te uiten. En wat had er die avond anders moeten gaan? Ja, dat is achteraf natuurlijk heel makkelijk. Ik denk dat je het niet nooit zo had moeten doen dat het in grote getalen op die manier moet doen. Want hoe meer mensen bij elkaar zijn, met alle respect, hoe meer kans dat je hebt dat het uit de hand loopt. Had je dat in kleine kring gedaan, want de vraag was natuurlijk in eerste instantie aan de gemeenteraad gesteld. Maar goed, er waren insprekers en die mogelijkheid is er. Maar het had gewoon wat kleiner, wat compacter moeten zijn. Dan had je misschien nog een dialoog kunnen hebben. Ja, want een burgerberaad, dat is wel weer heel populair ook in gemeenten. En het lijkt me ook heel fijn als je als gemeente in gesprek kan met je inwoners. Ja, maar ik denk dat je het ook moet doen. Ook al is het dan hier een keer verkeerd gegaan, je moet het wel blijven in gesprek blijven gaan met je burgers. Want je wil weten wat er leeft en hoe het ermee omgegaan moet worden. En dit is niet gelopen zoals het helemaal moest lopen. Maar ik zou bij wijze van spreken op een andere manier wel weer doen. Ja. Nou ja, we zitten nu ook weer in een asielopvangcrisis. Mm. Dasha, hoe sta jij er nu in? Stel nu, er komt weer een discussie op gang, hè? Landelijk en ook op lokaal niveau. En er zou weer een plan op tafel komen liggen. Misschien weer eventueel toch een AZC in Steenbergen. Hoe zou erop gereageerd worden? Ja, er zullen nog steeds voor- en tegenstanders zijn. Maar ik hoop wel dat we op een goede manier dat gesprek ingaan. Zou jij er nog steeds uitspreken voor? Ja, ik zou me nog steeds uitspreken voor. En ik hoop ook dat er meer mensen zijn die zich uit zullen spreken voor. Want het is gewoon nodig. Ik bedoel, wij wonen hier in zo'n veilige, luxe omgeving. Maar die mensen komen echt uit de ellende. En die moet je gewoon helpen. Dat is gewoon de menselijke maat. Dat moet je gewoon doen. Ik vind het toch wel bijzonder, hoor. Dat je dat toch eigenlijk zegt van, dat vind ik zo bijzonder. Dat zeg ik dan toch nog een keer weer. Ja, zou ik nu iets anders gaan zeggen? Dat zou helemaal bijzonder zijn. Ja, daar heb je ook weer gelijk in. Ja, maar je moet, zou ik iets mogen vertellen? Ja, zeker. Ja, ik heb het net even met jullie assistenten erover gehad. Vorig jaar, toen bestond gemeente Steenbergen 25 jaar, waren allerlei activiteiten, waaronder met kinderen. Een van die activiteiten mocht ik begeleiden en we zaten in de bibliotheek, samen met een hele school. Die kinderen kregen een opdracht en die moesten symbolen kleien uit de vlag van de gemeente Steenbergen, een vosje voor Nieuw-Vossenmeer. Er waren twee kinderen mee bezig en op een gegeven moment kwam er een man binnen, een gekleurde man. En die ging bij een van die kinderen, of bij die kinderen aan tafel zitten. En ik denk, oh, die komt voor een taalcafé of een taalkursus. Op een gegeven moment komt die kinderen, die komen. En een van die kinderen komt naar mij en die zegt, Dasha, ik voel me niet veilig. En toen dacht ik al, in wat voor wereld leven we als we kinderen al meegeven dat ze in de bibliotheek omringd met klasgenoten zich niet veilig voelen? Dus ik vroeg, wat is er aan de hand? Ja, die meneer die is bij ons komen zitten en die lacht naar ons en die komt steeds dichterbij zitten. Ik zeg, goh, heb je misschien gevraagd of die wil kleien? Dus nee, dat hadden ze niet gevraagd. Dus ik ging daar naartoe, ik nam klei mee. En ik vroeg aan die man van, goh, wilt je misschien kleien? Hij sprak geen Nederlands, maar we wisten elkaar wel duidelijk te maken wat het was. En hij vertelde mij in Engels dat hij gevlucht was en leraar was geweest op een middelbare school. En het zo fijn vond om in deze dynamiek met leerlingen om zich heen weer te zitten. En om dat weer te ervaren. En toen dacht ik bij mezelf, als we nou onze kinderen alvast eens leren om met openheid en vertrouwen naar de wereld te kijken, dan denk ik dat we dit soort problemen al aan het begin kunnen voorkomen. Ja, dat is waar. Waar heeft hij gekleid? Mooie asbak? Een vos. Deze vos. Wat leuk. Dus die hou ik voor altijd bij mij. Nou, dat vind ik een prachtig verhaal. Niet letterlijk, maar. Dankjewel dat jullie er waren om terug te blikken op die beruchte, beroemde avond. Maar ook mooi om te eindigen met zo'n hoopvolle mededeling. Dasha Abresh en Cors Seilemans. Dank jullie wel. Alex Roeke is nog steeds bij ons en jij gaat de Straat van Genade voor ons spelen. Waar gaat het over? Het gaat over de Amsterdamse Warmoestraat. Kijk. Ik heb 25 jaar in Amsterdam gewoond. En als alle kroegen sloten, konden wij altijd nog in de Warmoestraat terecht. En nog steeds. En nog steeds. Ja. Alex Roeka, de Straat van Genade. In de Straat van Genade dansen de dwergen. Poppen zich op om de blues te verbergen. Proberen al vechtend de angst te vergeten. De leegte te neppen met de lol van het leven. En gelukkig ze een kont waar ze in willen knijpen. Maar de hemel is glad, en laat zich niet grijpen. Met ontgoochelde handen, vergrommelde tanden. Belanden ze straks aan het eind van de nacht. In de Straat van Genade zingen de vrouwen over het beest in de man. Het gedeukte vertrouwen over het goedgeefse hart is een geheel gegeven en in stukken gespleten weer teruggekregen. Maar ze voelen de kracht in hun voorwaartse dijen met de lenige liefde. Het noodlot bereiden en van onderuit hopen niets te verkopen. Lopen ze zingend naar het eind van de nacht. Van Genade dolen de denkers, de doeners, de praters, de zwalkers en zwenkers. Allemaal vliegen in het vlooie theater van vrolijk gezoem en lichtzinnig gesnater. Maar de wereld is slecht en wat moet je beginnen? Je kunt niet meer terug, je moet het leren beminnen. En met de wind in je zolen, op een vlaag van violen, onverholen dolen naar het eind van de nacht. Genade, starren de doden, verweest voor zich uit, door de goden verstoten. En ze vragen de dromers, door haast voortgedreven, wat is er gebeurd, waar zijn we gebleven? Maar niemand kijkt op, het kan ze niet schelen, wat maakt het nog uit? Het is sterven of stelen, met de mist in hun ogen, door de tijd leeggezogen, komen ze vervlogen aan het eind van de nacht. Schitterend. Dankjewel. Alex Roeka met de Straat van Genade. Hij toert dit voorjaar nog langs de Nederlandse theaters. Gaat dat zien? Gaat dat zien? Ja, er is wederom gescoord in de Kuip. Ragnar Niemeijer van de NOS. We hangen aan je lippen. Feyenoord leidt tegen Volendam. De achterstand via Van Michem in de eerste helft. De gelijkmaker die we zagen van Jiménez na 52 minuten. En een minuutje geleden werd het via een eigen goal van Damon Mirani van Volendam 2-1. Wat gebeurde er aan de linkerkant? Een ingooi snel genomen door de aanvoerder van de Rotterdammers. Dat is Orkan Kuksu. Nam die bal in de richting van Jiménez. Die kwam uit de rug van zijn tegenstander. Liep naar de achterlijn. Gaf een spijkerharde voorzet waar Pachau nog eventjes bij zat. Net in de ploeg gekomen. En die bal die ging verder richting de verre paal. En daar liep Mirani er tegenaan. Ik denk dat hij er anders ook wel in was gegaan. Maar het was pech voor Damon Mirani. We zitten in de 77ste minuut. Laat ik niet vergeten dat er een grote kans was voor Veerman bij een 1-1 stand. Echt in zijn eentje af op de goal van Timo Wellenreuter. Hij schoot hem naast en kreeg die Veerman ook al een grote kans voor de rust. Deze was bijna niet te missen, maar een sliding. Die kon hij nog wel ontwijken. Hij had raak moeten trappen nadat Wiefer, die de tweede helft centraal achterin speelt. Geertruida naar de rechterkant gegaan, zei ik al eerder. Ja, nadat die Wiefer mis zat, toen schoot die bal door. En van een meter of 10-11 had het gekund. Volendam nu met een voorzet en geen risico genomen door Geertruida. Ploeg van Jonk is nog niet verslagen. Had een onrustige week, allerlei bestuurse perikelen. Een boze voorzitter, Jan Smit. Maar wel een contractverlenging tot 2026. Dit zijn wel momenten voor Volendam steeds. Als Eiting de bal heeft, een hoekschop of met name ook een vrije trap, dan heeft Feyenoord daar nauwelijks een antwoord op. voor de hoofdtribune hier met de linker van de oud-Ajaxiet. Hij is de aanvoerder ook. Nou, Eiting. Daar gaan heel veel mensen de lucht in onder Wim Irani. Die had hem er graag in gekopt naar zijn eigen goal van zojuist. Maar de bal gaat er vrij ruim overheen. Hij krijgt ze toch wel altijd weer precies bij een ploeggenoot, Karel Eiting. Dat is heel merkwaardig. Het blijft 2-1 voor Feyenoord. Mirani maakte dus die eigen goal. Nog een minuutje of 12 plus extra tijd. Oh, dan moet Welleroyter geen gekke dingen gaan doen. Maar het wordt opgelost door Feyenoord achterin. Racht aan die Marie. Dankjewel. Wat willen we? Meer Vouwenstraat. Wat willen we? Meer Vouwenstraat. Meer Vouwenstraat. Ook ik, Hedy Dancona, wil meer vrouwen op straat. Hedy Dancona, het is wel leuk om die weer even te horen. Het is triest gesteld met de vrouwenstraatnamen in Steenbergen. Op een paar koninginnennamen na prijkt er geen enkele vrouwennaam. Schande, schande op de straatnaambordjes hier in Steenbergen. Terwijl er wel tientallen straten zijn vernoemd naar mannen. Au. Maar gelukkig is daar redacteur Els Knapen aangeschoven. Want die heeft ongetwijfeld een interessante vrouw gevonden in de Steenbergse geschiedenis die hoognodig een eigen straat verdient. Of niet, Els? Zeker weten. Jullie hoorden Hedy Dancona niet voor niets. Want de vrouw die ik voordraag vanavond, die is net als Hedy PvdA'er en feminist. En ze komt uit Steenbergen. Ze is hier geboren. Ella Vogelaar. In Ella 2019, Vogelaar. Ja, van de Ella Vogelaar wijken. Niet veel mensen. Ja, iemand zei al tegen mij, ze heeft dan een hele wijk. Moet ze meer dan één wijk? Moet ze dan ook nog een straat krijgen? Jazeker. In 2019 stapte ze helaas uit het leven. Ontzettend triest. Na een hoop depressies. We kennen haar natuurlijk vooral als minister voor Wonen, Wijken en Integratie. De Vogelerwijken inderdaad. Maar ze heeft ook voor die tijd al ontzettend veel betekend op het vlak van emancipatie. Daarover straks meer. Mijn vader die zei meteen toen ik hem belde deze week, Ella Vogelaar, dat is toch die vrouw die echt door alles en iedereen werd uitgekotst op een bepaald moment. En dat is echt heel triest. Dat is ook zo geweest in de ministerperiode. Ze werd ongekend hard aangepakt. We kennen allemaal denk ik nog wel dat iconische interview van Rutger Kastricum met haar. Of eigenlijk het gebrek, beroemd geworden fragment. Ja, het gebrek aan interview, wat voor heel veel communicatiecursussen voer bleek achteraf. Rutger vraagt of het klopt of ze een spindokter in de arm heeft genomen voor mediatraining. Maar Ella zwijgt dan in alle talen. Waarom geeft u geen antwoord? Wat is dat voor iets geks? U bent minister, ik ben journalist en ik vraag u iets over de spindokter. Daar kan u toch gewoon antwoord op geven? En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Zelfs zonder het beeld erbij is nog pijnlijk, weet je dat? Nou, en dit was maar een klein stukje, want er zat nog veel meer zwijgen in eigenlijk. Niet lang daarna wordt ze ook hard aangepakt door Jort Kelder. Dat is bij Pauw en Witteman aan tafel. Daar luisteren we ook even naar. En met al uw nuances, dan is uw achterban misschien helemaal de klos. Dus volgens mij moet u wat leiderschap, wat charisma cursusje gaan volgen, want zo gaat het dus niet werken. Nee, maar het gaat niet werken gewoon. Het glijdt toch totaal naar rechts af. En dat komt door dit soort politici en dat is dus gevaarlijk. Ja, ze werd echt in talloze programma's en in kranten, andere media, publiek kapot gemaakt. En die kritiek die je hoort, die nuance waar Jort op wijst, die hoorde je op heel veel plekken. Vogelaar had een imagoprobleem. Ze uitte zich niet scherp genoeg op haar belangrijkste thema als minister, integratie. Het was de tijd van Fitna, we weten nog wel, die film. In de tijd ook van Wouter Bos, en dat zullen niet veel mensen misschien meer weten. Partijleider van de PvdA notabene, oproept tot polarisatie. We moeten als PvdA meer gaan polariseren, weg met dat softe gedoe en zeg waar het op staat. Maar Ella, die wilde er niks van weten. Zij zei, ik ga niet polariseren. De mensen die niet willen integreren, ja, die moet je op hun verantwoordelijkheden aanspreken. Dat deed ze, dat zei ze ook. Maar ik wil mensen ook perspectief bieden en laten zien wat er wel goed gaat, in plaats van tegenstellingen uitvergroten. Want, zo zei ze ook, polariseren, dat is een gevaarlijke schijnoplossing. En ik vind dus eigenlijk dat ze groot gelijk heeft gehad. Ja. We hebben het alleen nog maar over polarisatie. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft naar buiten gebracht dat de meerderheid van de Nederlanders zich daar grote zorgen over maakt. De Groene Amsterdammer kopte onlangs nog polarisatiepaniek. Want het wantrouwen klotst tegen de dijken door die tegenstellingen. En er is zelfs een sierencampagne tegen polarisatie. Ella heeft gewoon gelijk gekregen. Luister gewoon wat meer naar elkaar. Wat ik nou zo jammer vind, we hebben het eigenlijk ook nooit gehad over wat Ella wel heeft bereikt. Zij streed echt hartstikke hard voor emancipatie, voor meer gelijkheid in de vogelaarwijken, maar bijvoorbeeld ook voor Curaçaonaars die niet in een criminaliteitsdatabank geregistreerd wilden worden met hun etniciteit. En groot gelijk had ze. Ella kwam uit een boerengezin hier uit de buurt. Ze groeide op tot een waanzinnig succesvol bestuurder. Ze was de eerste vrouwelijke voorzitter van een vakbond, de onderwijsvakbond. In die vakbond streed ze voor de uitbreiding van de leerplicht tot 18 jaar, zodat meisjes niet alleen naar de nijverheidsschool gingen en daarna moesten gaan werken, maar zodat ze ook verder konden leren. Ella werd vicevoorzitter bij de FNV. Ze werd de eerste vrouwelijke president-commissaris bij een beursgenoteerd bedrijf, Unilever. En overal waar ze kwam, streed ze voor meer vrouwen in het bestuur. Goh, Ella Vogelaar is toch eigenlijk een beetje, hè, kijken we soms misschien wel te negatief op terug dan? Ja, bijna alleen maar. Ja. Het is zonde dat dat zo blijft hangen. Dus laten we in hemelsnaam vergeten dat Ella het niet goed deed tegenover Jort en Rutger. Laten we haar eren om de strijd, om de gelijkheid en om wat ze voor anderen heeft betekend. Ik vind het hoog tijd voor een straat voor Ella Vogelaar. Want wij willen meer vrouwen op straat. En zo is het. Dankjewel, Els Knapen. De politie heeft een cocaïnelab gevonden in het Brabantse Steenbergen. 10 mannen uit Colombia zijn opgepakt. Zij waren in het lab. De loods is inmiddels gesloten. De politie is nog tot morgenochtend bezig met het ontmantelen. Dat was maart 2022. Nou, de mannen horen aankomende week of ze worden veroordeeld. Maar waar op de ene plek een drugslab wordt opgerold, komen er op de andere plek waarschijnlijk 2 voor terug. Want ja, ook dat is West-Brabant, koploper in de productie van synthetische drugs. Ja, drugscriminaliteit is en blijft een groot probleem hier. En waarom lukt het nou toch maar niet om de productie en handel hier aan banden te leggen? We gaan erover praten met Willem-Jan Joachims, misdaadjournalist bij Omroep Brabant. Fijn dat je er bent, Willem. Als we het hebben over drugscriminaliteit, wat ben jij in de afgelopen jaren nou zo al tegengekomen in de omgeving Steenbergen? Ja, bijvoorbeeld dat cocaïnelab, hè, van dat Colombiaanse kooklab, hè, dat hier op een steenworp afstand zit. Waar we dus net Colombianen, precies, ja. 10 Colombianen die daar gewoon dag en nacht woonden en werkten, want ze woonden in een pipowagen, in tentjes en ze werkten daar. In een pipowagen? Ze woonden in die pipowagen, ja, gewoon in een caravan daar in die loods. In de koeloods tussen de chemicaliën en tussen de afgewerkte cocaïne. Want het werd dus uitgewassen, het werd dus uit chemicaliën gehaald. En meestal uit spijkerbroeken of uit flacons of soms uit steenkool. Maar weet je, dat was natuurlijk opvallend. Hè? Die Colombianen die ineens uit het niets opduiken. Maar we hebben natuurlijk ook het andere cocaïne lab gehad in Lepelstraat. Niet zo heel ver hier vandaan. We hebben de drugsput gehad. Nou zak ik even langzaam naar het zuiden, de drugsput. Misschien wel de grootste milieuvervuiling door drugs in Nederland ever. Dus dat gaat tonnen kosten. Het hele bos is gerooid. En dan kom ik uit bij Wouws Plantage natuurlijk. En Wouws Plantage, dat staat sinds kort bekend niet alleen vanwege de prachtige natuur, maar ook van de martelkamer van Piet Costa. Ja. Willem-Jan, je praat erover bijna alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja, welkom in het Wilde Westen. Ja, hoe kan dat toch in godsnaam? Als ik er over denk, bij Amber in Amsterdam heb je dat niet, bij ons in Twente heb je dat niet. Waarom is West-Brabant nou in godsnaam zo intens aantrekkelijk voor drugscriminaliteit? Ik wou bijna zeggen, de gebruikers zitten in Amsterdam, maar dat is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen, want de gebruikers zitten vooral in de rest van de wereld. Ja. Nee. Dat applaudisseren de mensen wel een beetje voor. Het was eigenlijk grappig, hoor, bedoeld, want als je kijkt naar het aantal gebruikers in Nederland, dat is echt heel laag. Het aantal gebruikers van cocaïne of crystal meth, ik denk dat het heel beperkt is. Het spul wat hier gemaakt wordt, gaat meteen door naar het Verenigd Koninkrijk, waar het 2 keer zoveel waard is. Maar hoe kan het dan toch dat West-Brabant daar nou zo ongelooflijk aantrekkelijk voor? Dat heeft met de ligging te maken. Het is ideaal. We zitten in de luwte tussen de 2 wereldhavens. Hè. Als je bij Helderweer hier op de kerktoren, op de Geumariskerk gaat staan, dan zie je zowel het licht van de Botlek als het licht van de haven van Antwerpen. Je hebt hier A4, je hebt de A17, de A16, de A27. Perfecte verbindingen. Niet alleen internetverbindingen ook. Bankaire situatie is fantastisch. En misschien het allerbelangrijkste, niet alleen de ligging, maar je hebt hier ook heel veel logistiek en mensen met kennis. Hè. De laboratoria. De cocaïne-laboratoria, die worden natuurlijk ook voor een deel voorzien door Nederlandse koks en chemicaliënleveranciers. De, de kennis en de contacten ook heel belangrijk. De kennis, de infrastructuur, alles is aanwezig. Maar ik zei het net in de introductie, een beetje grappend, van als er zo'n lab wordt opgerold, dan poppen er ergens anders weer twee uit de grond. Is dat de werkelijkheid? Is het echt dweilen met de kraan open voor politie en justitie? Ja, die cocaïne-laboratoria, die zagen we niet tot zeg maar 7-8 jaar geleden. Crystal meth-laboratoria, die hadden we hier totaal niet. En ineens zien we hier Mexicanen. Ik heb ze zien rennen uit een laboratorium in... Met de sombrero nog op? Ja, maar ze zaten... Ze vielen me op omdat ze heel klein waren. Het zijn kleine mannekes, om het maar eens in een beetje plat Brabants te zeggen, die verstopt zaten letterlijk in de coniferen rondom een laboratorium in Sint-Willebrod. Wordt steeds gekker. En ineens besloten om de A58 op te rennen als ze niet uitkeken. En ja, ik stond daar zelf ook met brandweer en politie. En iedereen dacht van we gaan ze maar boeien. En vervolgens werden ze geboeid aan lantaarnpalen en wat nog meer makkelijk was. Ja, maar je hebt het nu over Mexicanen in de coniferen en Colombianen in de pipowagen. Ja. Maar er werken toch ook heel veel Nederlanders, gewone Brabanders mee. Dat is het ook. Het zijn joint ventures. Het zijn samenwerkingsverbanden van misdaadorganisaties die hier al heel lang actief zijn. En hebben gemerkt van weet je, 50 gram, 50 euro voor een gram cocaïne, 100 euro voor een gram crystal meth. Ja, dan is de rekensom snel gemaakt. Het verdient gewoon veel meer om meth te gaan maken. Alleen, dat kunnen ze hier niet. En daarom worden er koks uit Mexico en Colombia hier naartoe gehaald. Ja, die staan dan in de labs. Maar het is natuurlijk een hele keten van mensen die daarin werken. En het zijn ook heel veel jongeren die daarvoor geronseld worden. Kansarme jongeren vaak. Wat gebeurt er? Nou, dat valt wel mee, hoor. Ja? Ja, zeker. Want als je kijkt naar de laboratoria, bijvoorbeeld die Colombianen, dat zijn 30-plussers. En daar zitten zelfs mannen tussen van ongeveer 60. En ik wil niet zeggen dat 60 heel oud is. Absoluut niet. Maar dat zijn wel mensen met kennis. Mensen met expertise weten hoe je cocaïne uit bepaalde stoffen haalt die zeg maar de chemische sleutel hebben, want daar gaat het om. Oké, dus die jonge de kinderen eigenlijk, dat zijn dan meer de uithalers in Rotterdam en dealers op straat, scootertjes. Ja. Maar wat gebeurt er nou hier in Noord-Brabant of in Noord-Brabant, West-Brabant, om te voorkomen dat mensen daarin terecht raken? Is er ook voorlichting? Er is voorlichting, maar ik moet eerlijk altijd zeggen, ik moet er altijd een beetje om lachen. Dan denk ik van, kijk, dit soort geurkaarten bijvoorbeeld, die worden dan verspreid door de politie. Dat werkt wel. Geurkaarten staat op ecstasy. Ik heb er veel aan gesnoven, dus de geur is er een beetje vanaf. Heb je die geur er al afgesnoven? Ja, precies. Ja. Maar dit zijn geurkaarten, die hebben agenten. Amber, hebben wat ruik je? Ruik nog even goed steken. Er staat wrijf hier en ruik de geur van een drugslab. Nou, ruik even dan, ruik even. Ik ruik helemaal niks. Het is natuurlijk geen geurradio, maar je ruikt... Als je die kaart net nieuw hebt, ruik je anijs, ruik je aceton. En dit moet mensen dan afschrikken, zo'n kaartje? Nee, maar het is wel zo dat de weerbaarheid een beetje toeneemt. Mensen weten wel een beetje wat er speelt en wat er kan gebeuren in je omgeving. Dus een lab, dit lab niet hier op de Bone Hill, dat Colombiaanse kooklab is door toeval ontdekt. Maar soms ruiken mensen iets heel vreemds in hun omgeving. Ja, en dan wordt het ontdekt. En dat kan alleen maar gebeuren door bijvoorbeeld die 6000 agenten die actief zijn in Noord-Brabant te trainen en te laten weten van als je dit ruikt, ga even op onderzoek uit. Ja. Want het zou zomaar kunnen zijn dat er een lab zit. Oké, jij bent al 30 jaar misdaadjournalist, Willem-Jan. Ja, 30 jaar journalist. Want ik doe ook bloemencorso's en boeven. Dus okay. Een beetje een rare combinatie. Gelukkig maar. Voor de balans, zeg maar. Dat je niet de hele dag tussen de Mexicanen en de coniferen zit verstopt. Ook nog wel eens een keertje corsootje. Dat gezellig blijven. Maar toen jij ooit begon, toen was er ook al sprake van drugscriminaliteit. Ja. Maar waarom lukt het nou niet om dat enigszins een halt toe te roepen hier? Ja, ik denk dat het puur economie is. Het is te lucratief, het is te aantrekkelijk. Hè? Ze zijn klein begonnen met alcoholstokerijen in de grensstreek. Hè? Want die grensstreek speelt natuurlijk ook een rol. Daarna is het uitgegroeid, hebben ze gemerkt. Van we hebben zoveel geld, we zwemmen erin letterlijk. Ik had van de week een voorbeeld van iemand die had een ticketje gehuurd, ticketje gekocht voor zijn vrouw. Ticket kostte 97.000 euro. Vliegticket van de Seychellen naar Nederland. Ik bedoel, sommige criminelen zijn schat hemeltje rijk. Dat zijn geen uitzonderingen meer. En dat geld stapelt zich op. En dan gaan ze in de kook, dan gaan ze in de pillen. Nou, op een gegeven moment hebben ze gewoon een complete markt. En als misdaadjournalist is het natuurlijk een heel dankbaar onderwerp om daarover te schrijven. Je kan eindeloos verhalen vertellen en Breaking Bad is er niks bij. Maar ik kan me voorstellen dat het sentiment hier in Brabant, dat mensen er wel eens een keer klaar mee zijn. Dat ze daar altijd mee geassocieerd worden. Merk je dat ook? Dat merk ik zeker. Het is alleen wel zo dat heel veel boeven toch onder de radar proberen te blijven. Het heet niet voor niks onderwereld. En dat betekent dat het gewoon doorgaat. Omdat mensen daar eenmaal heel slim zijn. Het is een beetje Tom en Jerry, kat en muis. Mensen die proberen uit de klauw van de politie te blijven. De afgelopen jaren is dat heel moeilijk geweest. Dat zijn natuurlijk door Encro en Sky en al die crypto data zijn er heel veel grote boeven gepakt. De man van de Martelkamer bijvoorbeeld. Dus je ziet wel dat er stappen worden gemaakt. Maar ik denk dat de bevolking, dat we hier nog gewoon decennia mee zitten opgescheept. Het is te aantrekkelijk om in die drugs te gaan. En als je kansarm bent en je hebt niks en je weet heel veel, je kan heel veel, je kan goed lassen, timmeren, dan is het een kleine stap naar de misdaad. En dat is heel treurig. Goed, we blijven het volgen. Dankjewel voor je komst, Willem-Jan Joachims, misdaadjournalist bij Omroep Brabant. En dan zit de uitzending er bijna op. Maar voordat we afsluiten, Erik, jij wilde heel graag nog één plaatje draaien. Ja, één plaatje. Want we zijn hier al de hele avond in Steenbergen. En voor mij is Steenbergen vooral de geboorteplaats van Johnny Govende. Ja, ik hoor nu al een beetje gejuich hier. Dat vind ik leuk. Oftewel Jan Boezeroen. En gaat er dan bij jou een belletje rinkelen of niet? Nee, Jan Boezeroen. Jan Boezeroen was een pseudoniem. Dat wist ik in mijn leven. Jan Boezeroen, dat betekent eigenlijk iets van Jan de Arbeider. De koning van het drinkgelag. En die woont het grootste deel van zijn leven hier in Steenbergen. En die heeft ooit een geweldig klassiek nummer gemaakt. Dat heet De Fles. En ik zal even een klein stukje citeren. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat al mijn grafsteen prijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Nou, klassieker dan dat krijg je niet. Er werd een gigantische hit, vooral in de kroeg. Ik zing het eigenlijk. Jij zingt er mee. 3-4 keer, ja, absoluut. Een nummer is ooit nog gecoverd, en daar heb ik een klein fragmentje van opgezocht, door Herman Brood en André Hazes samen. Nou. Mocht ik door de drang bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Hadden ze ook op de grafsteen van die beide heren kunnen zitten. Nou, prachtig mooi. Ik heb nog gebeld van de week, wij met z'n allen, met de dochter van Jan. Jan Boezeroen, die leeft nog, inmiddels 89. Hij begint ook een beetje doof te worden, maar verder gaat het allemaal goed. En hij liet bijvoorbeeld in 2019 nog weten aan Dagblad BN De Stem: succes, het blijft niet duren. Iedereen gaat tegenwoordig maar rappen en dat begin ik maar niet meer. Dat vind ik ook een mooie uitspraak. Dat was getekend Jan Boezeroen. Hij treedt ze nu er nog op, vooral in verzorgingshuizen. Ik had hem ook uitgenodigd voor vanavond hier, maar hij lag knetterlam, lag hij in bed en hij zei: ik red het niet. Maar wij gaan nu nog één keer speciaal dat liedje draaien. Hier is Jan Boezeroen met De Fles. De fles speelde een grote rol in heel mijn droef bestaan, omdat ik nooit geen liefde kreeg, ben ik aan de fles gegaan. Jij vrouwenvriend, jij schonk sindsdien mijn menig levensles. Ik heb gelachen en geweend bij jouw betrouwde fles. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Als ik af gemonsterd was, dan was mijn eerste gang het meisje waar ik veel van hield, mijn hele leven lang. En als een ander nader keek, dan voel ik er een mis. Dan werd ik om mijn neus wat bleek en greep weer naar de. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. En mocht ik 's nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijn dan onze marconist, het nood zijn SOS,